المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. صلوات ختم كلمة الله ای پاکی کتاب هر وحد کند ما را خطاب مؤمن مبه بی پیگر واب روچی رسید حد حساب باز من نتوار چوچ برات قاری یاسر سعیدی که گوتی وشی صوت و آوازا ای مجلسی می رونق داد هنی ای بحر و دمگا برنامه گا یک سرود هستی که توسط گروه سرود عبدالله ابن رواحه رضی الله تعالی عنه ارائه کنی بوش می خدمتا من توار کنو هنی گروه سرود عبدالله ابن رواحه که به جایگاه بید گروه سرود عبدالله ابن رواحه رضی الله عنه بسم الله الرحمن الرحیم گروه سرود حضرت عبدالله ابن رواحه رضی الله تعالی عنه نعتی در وصف سردار دو عالم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم تقدیم می دارد رونق بزم دو عالم زینت دوران تویی محفل کون و مکان را شمع نور افشان تویی رونق بزم دو عالم زینت دوران تویی محفل کون و مکان را شمع نور افشان تویی محفل کون و مکان را شمع نور افشان تویی رونق بزم دو عالم زینت دوران تویی محفل کون و مکان را شمع نور افشان تویی محفل کون و مکان را شمع نور افشان تویی در گلستان زمان جلب افروزی توست آنچه نازد باغبان بر آن گل خندان تویی آنچه نازد باغبان بر آن گل خندان تویی رونق بزم دو عالم زینت دوران تویی محفل کون و مکن راشن ای نور افشان توی محفل کون و مکن راشن ای نور افشان توی پرده باطل تو برداشتی زروی دین حق آنچه تاریکی است زن روشن مه تابان توی آنچه تاریکی است زن روشن مه تابان توی رونق بزم دو عالم زینت دوران توی محفل کون و مکان راشم نور افشان توی محفل کون و مکان راشم نور افشان توی آن که شد در پیش رویش پرچم باطل نگون آن علم بردار حق آن صاحب قرآن توی آن علم بردار حق آن صاحب قرآن توی رونق بزم دو عالم زینت دوران توی محفل کون و مکان راشم نور افشان توی محفل کون و مکان راشم نور افشان توی خارزاران را نمودی رشک چشم گلستان آنچه می بخشد دلان را تازگی باران توی آنچه می بخشد دلان را تازگی باران توی رونق بزم دو عالم زینت دوران توی محفل کون و مکان راشم نور افشان توی محفل کون و مکان راشم نور افشان توی تو مزکی تو معلم تو مبشر تو نذیر تو چراغ بزم وحدت داعی ایمان توی تو مزکی تو معلم تو مبشر تو نذیر حامد و احمد محمد سید زیشان توی حامد و احمد محمد سید زیشان توی رونق بزم دو عالم زینت دوران توی محفل کون و مکان راشم نور افشان توی محفل کون و مکان راشم نور افشان توی آن که دادی از غلامی بتان ما را نجات آن که در دنیا حقیقت را نمود اعلان توی آن که در دنیا حقیقت را نمود اعلان توی رونق بزم دو عالم زینت دوران توی محفل کون و مکان راشم نور افشان توی محفل کون و مکان راشم نور افشان توی اهتمام بزم امکان را فقط ذات تو بس بارگاه کبریا را محترم مهمان توی بارگاه کبریا را محترم مهمان توی رونق بزم دو عالم زینت دوران توی محفل کون و مکان راشم نور افشان توی محفل کون و مکان را شمع نور افشان توی دامن تو بحر امت ملجا و مأوا بود درد من دان دو عالم را فقط درمان توی درد من دان دو عالم را فقط درمان توی رونق بزم دو عالم زینت دوران توی محفل کون و مکان را شمع نور افشان توی محفل کون و مکان را شمع نور افشان توی الغرض آن کس که در مخلوق بی مثل است او آن امام الانبیاء آن نائب رحمان توی آن امام الانبیاء آن نائب رحمان توی رونق بزم دو عالم زینت دوران توی محفل کون و مکان را شمع نور افشان توی محفل کون و مکان را شمع نور افشان توی ای محمد شد ظهور تو به شکل رحمتی اهل دنیا را ای محمد شد ظهور تو به شکل رحمتی اهل دنیا راز دربار خدا احسان توی اهل دنیا راز دربار خدا احسان توی رونق بزم دو عالم زینت دوران توی محفل کون و مکان را شمع نور افشان توی محفل کون و مکان را شمع نور افشان توی محفل کون و مکان را شمع نور افشان توی درود ختم کن ای درود بینا درود آنچو محکم بانه که حد دیگر در بیچان دورم ایک درود مزن ختم کنیم نگو بسران شما و این ملک ناوه ها ناوش مرد مکبی کن مکن چوکان و تیگان جد تو بیدر سراده دختران و علم چادر بچار الله گفتاران سراسر نکن زاندکار و نازان تا برابر اگر چکتی جنین بند یا که مردین درستان دانش و علم آبوانین بسکینش هنر وش و جوانین و تی بچ و جنکان و کسانی پیش تیشی که من ادامه برنامه اعلام بکنم من درخواست کنم چه مولوی خداداد ها که بیاید برزه ببینید مولوی خداداد مولوی خداداد صاحب به برزه به برزه مولانا بیا هنی ای موه فرصت را مشروع خدمت را جناب مولانا محمد عیسی امیری صاحب استاد برجسته جامعه الحرمین چابهار سخنرانی کن من چی واجه ای واجه دعوت دیم که جایگاه ها بید مولانا محمد عیسی امیری صاحب هم بار کنید زین که ایتیم بری الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين صدق الله العظيم وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ونبيه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما منی واجه و عزیزان دیوان مدادارین نندوکان منی مقصد بازین گپ و ترانی شمای دیوانا نه حبر واشین واشین سرسوچ می شمای چم می چراک می شمای و پولین واجه انشالله که همه چیزی که می شمای دل واحقیم ما شما را سرسوج کن ما یا طالب العلمیون واجه دستور دا شاره کو دستور فرمایین که من چند کلمه یه بانوان پیشگال شمی خدمت را خبر کنو اگر نه دیگه واجه استاد مزنی هستتن که می استادا ما آیانی کسترین اگر پا خبر و گیشین حبر ہے گو واز ضرورت پی بیتی ہیں بغیر چاہ واجہ ہے پند و نصیحتان گڑا یہ دیگے واجہان لائق تھا کہ ادا ماشمارا پند و سرسوج بکنا من باش میں وقتا نگروں و امیدواروں کہ بتونوں یہ وعدہ یاوتی کا وفا بکنوں ہر چیک من اللہ توفیق دا دعا برکنوں انشاءاللہ باز شمارا نداروں و ما شما پاک انشاءاللہ واجه سر و سوجان و پند و نصیحتان گوش داریم منی واجه ها ما شما اللہ صد باز شکرا بگیریم که اللہ ذوالجلال منا و شما را چپاکان درستان پیسر اللہ ما شما را ایمان نصیب کو ایمان هما بی بدت و بی بدلی نعمت این که هیچ پیما پا قیمت انسان در نه ایمانه گا اگر ایمان پا بها و قیمت ببیتین او را علما اولی مردمیه که آیان پا قیمت ها در نیاد کن میش می پیمین گریب و بزگتن بی ایمان چه دنیا عرب تگتن و اگر ایمان هم و اسلام و پا بها و قیمت ببیتین یا هر کسا اسلام گورا رحم بیتین گورا غریب و بزدگی مردم چپه کان درستر گشته پش کپ تگتن بله شما گنده ایمان بحر وند توکا ابو جهل پشت کپی تو بلال حبشی ایمان کاریم ایمان بحر وند توکا بلال مسلمان بی تو ابو لهب پشت کپی عمار و یاسر مسلمان بند مزم مزنی گهورتیم و کافر و مشرک قریشی مردم قریشی نسب بی ایمانا چه دنیا روانت بدن علما ای ایمان الله دادی اسلام الله دادی هر کسی طرفا الله رحمت آیه سراب بن الله آیه توفیق بدا بنده ایمان طرفا هدایت حاصل کن گرا یه بنده شکر گرگ لوٹی که رب شکر که تو منا مزنی نعمتی نعمت ایمان نصیب کو میں یہ کوہ ڈاکانی تو کا میں یہ در و دشتانی تو کا در و دشتانی تو کا کیا ادا یک روچی خیال درات کا کہ ودا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تو کا کلمہ لا الہ الا اللہ دعوت چس کتا کئی خیال بیتا کہ یک روچی یہ دعوت شہم نور مشارکہ بیتو برسی شارک پٹو شارک کوہو درگانی تو کا اللہ تعریب اللہ صفت و سنا و ای روچ تو کا ای صفت و کا بزان شارک سرزمین تو کا شہسواران علم عالم کے چھم و چراغن دنیا ہے عالم کے چھم و چراغن دین ہے عالم کے رہشون دین ہے عالم کے حق کی وارث پیغمبر ہے عالم کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام گوشتا کہ منی حق کی وارث علماء دین کسیاں کہ منی دین دنیا یا شنگو تعالیم بکنم قرآن حق کی وارث عالمان برحق ہم چونکہ واجہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث تو کا ارشاد فرمائند کہ منی وارث اصلی عالمان و اصلی وارث پیغمبر عالمان دینن پچی کے پیغمبر اصلی چیزا اصلی سرمایہ اصلی ثروتا اصلی ثروتا ہمیں شنگو تعالیٰ نے کہنا کہ آ ایمان و اسلام نے دین و قرآن بزان یہ اللہ مزنی نعمتی کہ منا شمارا بعد از اسلام و مسلمانیا بعد از شیعہ کے مسلمان بیتے گئے اللہ ذوالجلالہ ما شمارا نعمت امنیت نصیب کتا بلی ایش پتو کا شارک مروچی بایدیں کے و نسبت به یدگ شہران مروچی باید افتخار بکن فخر بکن و مروچی ایش پتو کا کہ بلکہ پیسرا ہنچی وحد و موسمی بیتا کے ہنچی عالم یہ منطقیان توکا کبتگن شاید همانی کمایانی کدوانی برکتی که مروچی آیانی واجهانی شاگرد همه واجهانی همه واجهانی شاگرد همه واجهانی جهنشین و جهبنین پدا دومی برا شارک آکدمش کبتا پیسرا ما که شما اگه اینگو چما شانک بده بچاره واقعا اگر زحمتی کشتا پا یه ملکا اگر زحمتی کشتا پا ای منطقه مردم ها اگر توحیدی ارتا مجی سرزمین ها اگر الله نام پا شرلی ها گرگ بیگیم اگر پیر و زیارت مروچی چه ملکا گلینک بیتگم اگر مروچی ما الله پرستیم اگر مروچی ما الله پا شرلی ها یاد کنیم اگر ما گوشیم مروچی الله یکیم دیوک الله کشوک الله زندکنوک الله نان دیوک الله جان دیوک الله چوک دیوک الله عزت دیوک اللہ ذلت دیوک اللہ برا بزن یہ عالمانی زحمت ہیں و دو عالم مزنی منت و زحمت یہ منطقی تو کا یکی پا میشم پہکی جمعیت واجہ چم و چراد حضرت مولانا محمد عمر رحمت اللہ علیہ آئیے زحمات برکت ہیں یہ منطقی کہ اولا نئی تبلیغی جماعت پاد و قدم یہ منطقی تو کا کبتا بزن اولی جماعت حضرت شیخ مرشد بزرگوار حضرت مولانا محمد عمر آئیے دعا و نالو و فریاد ہم آئیے زحمتانا مروچی من ادام نشتگو شمی دیما سخرانی کنو منی ملکو ہندو دمک ہنچی ملکی بیتا کہ پیرو زیارتانی باوٹ بیتا گا کو کبرانی باوٹ بیتا گا تئی ملک ہمی پیمی ملکی بیتا ہما واجہ انفاس قدسی برکت آئیے زحمات برکت آئیے توجہات برکت آئیے علم و تدریس و تعلیم برکت اگر مرو چھے ای دیوان تو کا شما چھے مزنی واجہ بگیرے چھے ای جہلتری واجہ بگیرے ما پاک افتخار کنیم ناما واجہ گا گریم میں دب شیری نبی آ واجہ ناما اگر من ہم چوکے واجہ شاگردوں اگر من ہم چوکے واجہ سناگوں واجہ برات واجہ برات یہ دیوان مروچ گیم کہ معاشرہ چم ہم آیا سکم کہ واجہ شاگردیں واجہ براتیں و ما بعد از واجہ روگا چم میں پہمی واجہ سکم کہ اللہ شی عمرہ دراج بکنتے تپی کے آواجہ روگا دلانی سرائیر کو تا باور کرے کہ انگا تھپ رو دروس ساعت بساعت یقین گوسے اسی تکلفی نہیں آکسی کا آواجہ دیتا گو آواجہ نندو پادائی کتا آواجہ شاگرد بیتا چہرے مبارکی دیتا دیوانی دیتا آئیے توحیدی برنامہ دیتا گا آئیے عقیدہ توحیدی دیتا آیا عرفانی دیتا، آیا علمی دیتا، گو آیا نندو پادایی کتا، هر جاگا گا هر کسا گندی، مزنی مردمان گندی، بله آگوشیگان دیگه پیمی انسانیت، دل گوشیگان انگب، چا آیا ربگا تبی و تبی رو دروش تازه تر بند کهنه اینا بند. اگر شما گنده که مروچ شما مدیریت مدرسه نام گرگه بی مولی واحد بخش صاحبه اگر سنگ بنیادی ادا یر کتا چابهار مدرسه تو کا بله گنا آخری درس و تعلیم و آخری مدرک گرگو عرض به حضور شما و آخری دوره تعلیم برکات چه همو دا حاصل بیتگان و یقینا هم بگوشه ما را یه خبر وش بی نوش بی وش لگی نوش لگی انسان کوتی محسن جامعه یاری انسان کسی که آیی سرا احسانی کتا نمک ناشناس بی بیتی و تی استادا بدرستی جامعه یاری و تی استاده استاد شکر گزار مبی هنچوک پرزن اگر پد شکر گزار مبی اگر شاگرد استاد شکر گزار مبی شاگرد شاگردی نهی که و موفق بی دنیای تو کا شاگرد شاگرد آقی شاگرد نافرمانی هنچو که چوک اگر پته و تی قدر و قیمت آمزان چوک نافرمان بی برحال گوشتم که یه ملکان زحمت اولا بنیاد همی واجهان کشتا زحمت و یه توحید بنیاد همی واجهان ایر کتا همین واجهانی برکت بیتا که یه ملک به توحید آپا به توحید آپا یه ملک درشک مینک بیتا گم تو مروچی درشک سرسبزه لذا یه الله مزنی نعمتی من هنچو که یک جاگاهی دیگه گوشت می واجه رحمت الله علیه یک بری یک بیانی تو که گوشت که هر ملکی تو که مکتب قرآن بی تعلیم جاهی بی مکتب قرآن بی ودا آن مکتب قرآن برای آن منطقه امنیه یعنی اگر قرار که الله عذابی بیاری به برکت آن مکتب قرآن آن محله تو که الله عذاب نیارید علم دانش من با اصلی خبران واجه وقت کن من هنچو لاتی پیشگال لاتی خبر کن منی مقصد و یا سخنرانی اول تا آخر یا که بازی خبری کنگ نه من شما را آماده کنم که تا شما واجه خبران رو گوش بداره شر بیسرا لذا ما این نعمت شکر ادا بکنه نعمت علم ایگا نعمت قرآن ایگا نعمت ایمان ایگا مسلمان پا مسلمانی ها دول داره مسلمان پا مسلمانی ها تام داره اگر مسلمان مسلمانی لباس ها بکشی بیتام بی بشار مسلمان ها یکی جنین یکی مردی اگر مردی و تا جنین شکل ها در بیاری بیتامه مردمی کلاک گرن اگر جنین هم و تا مردین شکل ها در بیاری جنینی حالت چایی چه دست دارو برا آیه جنینی نه آیه هم جنینی نه جنین زیبای جنین زیبای پا جنین لباس ها جنین زیبای پا جنینی نام ها جنین مستری گوهر غیرت جنینی که غیرت و چادر ها چود سرا دار بدا گوده آیی جنین اینه جنین مسترین چیز غیرت هست مهمات گوهران توجه بدهیم بچاره دنیای هنی یه غربی اروپایی ابسوز و برگاین که من چادر چه سرا کبتا ما چادر ها چه سرا دار دهگاین که ما گوشین که ما اروپا و امریکا رنده کبین چادر ها چه سرا دار دهیم آو بزگم و حدی بیچارگم گوشگایان که ما دوباره بر بگشتین چادر سرا کتین ما گوشه که نه ما چادر را دور دیم نه چادر را پانگوات بداریم غیرت مشر همشی تو که لذا من یه آیت بابت تا دوسته کلمه حبر کنم بند کنم الله در یه آیت تو که ارشاد فرمانی به پیغمبر علیه السلام گوشی قل هازهی سبیلی بگو آ پیغمبر منی راه اشه کجاین راه تی ای رسول کجای الله رسول گویا که پیغمبر گوشی که الله کجای منی را قل هازهی سبیلی ادعو الی الله من دعوت دیم به طرف الله علی بصیرت من دعوت دیم به طرف الله منا علم ها منا یقین ها به وتی دعوتا منا دلیل حجت ها به وتی دعوتا انا و من اتبعنی منی گو منی همراه منی گو منی پیروان کار دعوت الی الله. لذا اگر ما لوتیم که دین مشو زندگی تو کا بیه دین چه دو جاگه ها حاصل کنه گی بی یکی گوندی مردم ها مکتب قرآن راه بدین گوندین چوکا و تیگا میشمه چوک زبان ها وقتی که ترکینی پا وانگا قرآنی بانینه قرآنی بانینه قرآنی تعلیم بده قرآنی وانین ویلی بده تورگین هر جا برو سر بجن برو بله پدا قرآنی کاری به ما مسیر توکا قرآنی نیری پدا قرآنی کاری به تشکین راه سرا دومیش این که شما کماش و بزرگان مزنی مردم الله را تشکیل ببه تا که دین مشبه زندگی تو کا بیه دین چهمیه دوین جاگان کرده گی بی یا مکاتب دینیا یا گنند و پادا گو علمایا عالمان دیوانا کن عالمان او متعلمان او سامعان عالم ببی تعلیم گروک ببی اشکنوک ببی چارمی مبی که حلاک بی بهرحال عالمان دیوان نندک عالمان چهره چارک روایتی موجود مشکات تو که ما همه زمان شاگردی همه زمانی که با طالبتیم وانتش حضرت رحمت الله علیه که را که و روایتی موجود قیامت روشا وقتی که مردم لگن همین وقتی که اجازه رسی شفاعت کنگه یک مردمی که عالمی که را گوش بنیست شفاعت بکن پچیا من یک بری تی چهره بخاطر الله چارتم عالم ربانی چهره چارکم ثوابه دیگری یکیت گوشتی من یک بری یک کتلی آب ترا داتا وضو بگتا وضو گبتا بخاطر الله من شفاعت سپارشا بکن برحال مروچی ما یک خوشحال و تشکر کنن شما مردمانی که بزرگوارانی که یه جمعش یه جلسهش گفت و الحمدلله یه چیزی موسومه واجه الله توفیقاتا گشتر بکم خداوند ای صحت و سلامتی گشتر بکم شما پا دعا بکنه الله عز و جلالی و ما را و تمام یه مریضانا بالخصوص حضرت شیخ استاد مدظل العالی الله یه جسمی بیماریان شفا بداتیم که دو وقت در اختیار الک بیتا بخاطر شیا که واقعا احساس بی منطقه توکا کموکی احساس بیتا که ضرورت این واجه سفر بکن منطقه مردمان گندوکی بکن یه شما خدمت عرض بکنم واجه هم ما شما را انی یا حبر یه دا علم کنم دیم من واجه یه گشت و یه سفر سیاسی گشت یه سفر یه نه دینیه هیچ ارتباطی گو مسئله سیاسی دیگه تشکیلاتی یه نیه و باز برا لحتی مردم انچه خبر کنن که یه مردمان به یه علتا گشت کنگایا به یه علتا گشت کنگایا که موضوع انتخابات نزدیکه والله قسم به خدا من ذهن تو که یه خبر نیاد که منی که ذهن تو که نیاد که منی آدگه هم راهی نام بتب حضرت من هم یه گشون که واجه ذهن تو که یه خبر من هجبه نیاد که ما به خاطر بطور ریم چشیا که مردمان واز و بیان بکنه خدا مکن همچی هدف یه ما را بی هنی همی دنیا تو که نعوذ بالله ما گره ناکامه من یه ترگ یه تر رتاب صرفا دینی مسئله یه دینی وازی گندوکی گو مردمان دیگه هیچ هدفی نه انتخاباتی ما را هسته نه دیگه ما را هدفی هسته شیا ما مروچ پیسر ترا باز برا هنچو جاگه جاگه لاتی مردم همی خبر کتا من مجبور بیتون چون خبری ما رستگه ما مجبور بیتون یه گپ پایدا برحال یه گپ ما عنوان کک شو بزانه من یه مقصد یه گردگ یه مقصد سیاسی مقصدیه نه یه دینی مقصدیه و هم ما ایدا نیاد کنیم به یه خاطره که دیگه بری انتخابات ها یک نماینده ما دست گیره کنیم به قول بعضی ها گورا شما نماینده ها تایید کنیم این نه ما را یه هدف نیستیم یه هدف نیستیم من هدف دینیه سیاسی بهره برداری چه یه هدف ها دینی گم میگم کسی مگم و چون واجه یه وقت اشتا بخاطر شیاک احساس بیتا منطقه تو که کم که کمبودی دینی احساس بی برحال با شرایط شیاک واجه بیمار هم بله یه وقتی هفته دو برا در اختیار داتا هر کسی که یه چپ و چاگرد که واجه هی روگ جاگه بی متقاضی بی ما در آیه خدمت آیه وقت هم تا یه لحظه تو که من گوش ما خبر کنم وقت تا ربیع الاول و نصف پاچه پیسرا وقت پر را بل اگر احیانان یک جگه مکتب دینی و مدرسه و تقاضابی در منطقه توگا به ما بگوشی انشالله که ما پا آینده ماهان توکا وقتی رکنین تا اینکه از محضر واجه و دیگر بزرگان شما استفاده بکنین. آخر دعوانا الحمد لله. باز منتوارم چه واجه مولانا محمد عیسی امیری صاحبا که گوتی دلسوزانه خبر و سخنرانی ها مارو شماری نصیحت کد. ای دماغا یک سرود هستیم وانگ بید به وسیله برادر عمران جدگال که من دعوت دیمون که برادا عمران جدگالا جایگاه به و سرودا گوانی پیرسیشی که بید یک درود سکی مزنی بوانه بسم الله الرحمن الرحیم منم قرآن کلام حق چرا من را نمی خوانی چرا غافل ز من هستی چرا از من گریزانی منم قرآن کلام حق چرا من را نمی خوانی چرا غافل ز من هستی چرا از من گریزانی چرا غافل ز من هستی چرا از من گریزانی منم آن مونس قبرت منم نور شب سردت منم آن مونس قبرت منم نور شب سردت بیا با من بگو دردت اگر داری پریشانی بیا با من بگو دردت اگر داری پریشانی منم حبل متین حق منم پیغام جاویدان منم حبل متین حق منم پیغام جاویدان به جنات برین حق مرا باشد گلستانی برای مؤمنان شافی ز دست کافران شاکی برای مؤمنان شافی ز دست کافران شاکی دلیل و حجت کافی منم درگاه سبحانی دلیل و حجت کافی منم درگاه سبحانی چو امواج خروشانم زلالت را بسوزانم چو امواج خروشانم زلالت را بسوزانم به همراه تو هر آنم اگر داری پریشانی چو امواج خروشانم زلالت را بسوزانم به همراه تو هر آنم اگر داری پریشانی به همراه تو هر آنم اگر داری پریشانی منم سر چشمه عزت، منم آن مظهر وحدت، منم سر چشمه عزت، منم آن مظهر وحدت، منم برکت، منم رحمت، زی سوی ذات رحمانی، منم برکت، منم رحمت، زی سوی ذات رحمانی، عمل بر آیهای من، تو را مأوا به جنات است، عمل بر آیهای من، تو را مأوا به جنات است، منم شافع برای تو اگر خواهان رسوانی، منم شافع برای تو اگر خواهان رسوانی، بیا درگاه معبودت که مشکل می گشاید او، بیا درگاه معبودت که مشکل می گشاید او، نقاب غصه را برکش بیا در باغ ایمانی، نقاب غصه را برکش بیا در باغ ایمانی، منم قرآن کلام حق، چرا من را نمیخوانی، چرا غافل ز من هستی، چرا از من گریزانی، چرا غافل ز من هستی، چرا از من گریزانی. درود بر تو. درود دیوانه بانی. منتواره چه کتی برات حافظ عمران جدگالا گوتی وشنی صوت و آوازا مشمع دیوانی مزین کرد. گشته شما را منتظر نیلیم، من زانو که شما دیر بحقانی همه چیز انتظار تو کن که نیچه دو بعد گوتی واجه وشنی نصیحت و خبران گوش بداره. چین چو وحده که تایی انتظارا بیتگیم، نشتگین راه سراتی چمچارا بیتگیم، کدی کدی بی توبیای بی قرارا بیتگیم، گندگا تی چوک هور و پجر رو دارا بیتگیم، ماه و سال ساب و داران اومنی جان و جگر، وحد و بی وحد چو حقولا بیتگیم ما چیر و سر، چارتگ ما هر کنیک و کند و پهنات و کر و گر، تو کدی کای گمبو و چندن و مسک و اتر، هنی که تو آد کده می دل قرار گفتن فدا، می همو کورنا و نو کورنا قطار انت یک ودا، تی آیت گو روشن و علم و زانده هور حوار بیتر، تو فاکیر راش دوستی و پار مهر دوستی اردمداری و تی فکر و گپ گالان درنج دل بیتر، باری پدا کدی که بیت مای بولکا خنشی و شی و مدام یک روزگاری مکان و روز خاطراتی بودی مادا فدا بودی آرود همه آشی رو دکشی رو جیبی سری از دم به دم بر همه دم بر گل خوشبوی محمد سلامات.

که از شهر و از روستاهای مختلف منطقه تلانگ و دشتیاری و شهرک و خود مرکز شهر شهرستان چابهار چهره های بیشتر آشنا و شناخته شده ای که اکثر و بیشتر در مجالس دینی مختلف با آیا حشر و نشر و نندگه و همدیگر ملاقات و گندگه توفیق در گذشته هم حاصل بوده ادا از این توفیقا بهرمندو و این برکت و رحمت الهی سبب وجود همین مدرسه این که مجری محترم قبلا نام گرفت مدرسه شمس العلوم شارق آن موضوعی که مولانا امیری اشاره کو نکنگی بهتره بحث بهره برداری و سیاسی و فلانه ما را گو سیاست دنیای نسبت ها ولی ننک ما این سیاست سردمدار و تکتاز این میدان ببین ما ادنا مریدان امثال حضرت سید عطا الله بخاری رحمت الله علیه حضرت سید شاه عطا الله بخاری رحمت الله علیه فن سخنوری نامورترین انسان در شبه قاره هند و تا به حال در دنیا کسی که در حسن و زیبایی صورت بی‌نظیر زیبایی صورت تا بی ریشانی اکبری اعلان کو بقول پاکستانیان چیلنجی داتا که بیای من گو شما مسابقه حسن دیون من گو تی ریشان گوشتی من گو شما مسابقه حسن دیون دنیای مسابقه حسن هم یک برنامه داور بنندن ما شما نندی قضاوت کنن که باری زیبایی منی چهره بهترین یا شما گو تراشتن این ریشان انچی زیبا روی بوتا بوتی زیبا روی افتخار دارای صدای زیبا و حسن صوتی بوتا که جبرائیل تحدی کتا مشهور این که وقتی که بریلویانی و بدتیانی جلسه ها رفته برای سخنرانی ها دیستگیز که شاه عطا الله بخاری شی دیبندی عالمی اشی زیارت و غیر الله میر رفقراحانا احمد رضا خان بریلوی قبول نداری شعار شداتا بر خلاف اکمان گوش نداری پاده تگا وجه فرمانتک شما قرآن گوش نداری اللہ کلام ہم گوش نداری نشیا گدی بندیا کارها نگو بری لبی اللہ کلام خدای قرآن زنش خدا ایمان نی اللہ قرآن قبول نی قمی حتکن قرآن تلاوت کن یا رکی وانو قرآن سبحان اللہ وشی شاہ صاحب تلاوت قرآن شروع تا بلا فاصلہ شور و شارک علیہ دیبندیت و علیه سیدتا اللہ بوتا چنان خاموش بوتا جان که اخبارا نوشتا که اگر سچنی دور داتی ای توارش کنه گو این مبالغه این کمال سکوت ہے که چنان سکوت بر مجلس حاکم بوتا که اثر صدایان درو در مقابل عظمت قرآن اهم از زبان یک سید اولاد رسول علیه السلام با صدای قراءت جالب و تجویدی قرآن واجه قراءت استاد معلوم کیا و با صوت و صدای زیبایی که اللہ تعالی عطا فرمائن تا خاموش بان وقتی که قراءت تمام کن وشی صدق الله العظیم تمام مجلس پا دیئے شورش کن که واجه ادامه بده دیگه بوا اما مخالفان بریلویان گوشن که واجه دیگه بوا اولا فرمانی که نا دیگه اما و دیگه اشتروانو که اشانی مانای کنو شما گوش دارید این آتانی تفسیر و مانای بیان کنو نون دیم ترا فرصت بگورا برا شما دیگه تلاوت کن و گاهی وشی در شوق و لطف اندوزی تلاوت قرآن مجید تواری پرداتا او جبرائیل امین آروچی که تو قرآن مجید اب عنوان وحی الهی منی جد امجد جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پانگ یارتو نازل کو من جانب اللہ مروچی بیا چماو کی نماز کا گوش دار قرآن چطور والی نعرہ تکبیر علماء دیوبند نعرہ تکبیر پاکستان و زمانی برای آ مردما میدان سیاست های مختلف بوتا که ما شما نزادا سیاست چی کلمه ای یہ لفظا ما شما جا نیارتا میشمی ملکان بخصوص می ملک تا اختناق زمان تاغوت ہے خفقانی که بوتا بر مردم ادا سیاست کسی نزانتا چی ہے ہمی انتخابات ہی اگر بوتا میشمی شناسا ما ہر آبادی دست کد خدا بوتا گا باقی عمرہ مردم سنا سامی کارو نبوتا نہ کپنی نہ فلانی تمام سال و مدیم دست کد خدای ہما روستا بوتا گن کہ انتخابات تا ہر کسی گیشتری سجل بورتا برا یا کی وکیل کنگا نمائندے مجلس کنگا یا دیگه انتخاباتیا آئی تقرب کم کے مقام گیشتر بوتا و بعض مسلمانانی مردمانی مشمه پیمینانی سجلان چوکانی جندانی از بس که همان دستا بودتگا شانکاری نبودتگا و سجلان شناسنامه گار گم بودتگا در آدورا که 400 ساله حکومت بریتانیا بر هندوستان که مروچی پاکستان و بنگلادیش اشان دور جز هندوستان بودتگا زمانه شب قاره بودتگا استعمار 400 ساله ای که آئی سیطره چرا ادا میشمه ملک تا تهران زیر نفوذ و سیطره و غلبه آئی بوتا که رضا شاهش مثل یک کنجش که یک شپی دوکا گفتو چه تهران برتش بندر عباس سواری یک کشتیو که کتش انگریزان برتش جزیره موریستا همودا بندش کتا مرد همودا یہ ریل گاڑی یہ خط ہی کہا کوٹہ آتا مشن زہدانہ یہ ہمانی زمانے گی اولی فرودگاہ اندازہ ہیلیکوپٹر یا مستر زہدانہ ہمایا اڑکتا ہے دا ولی ہمیں علماء مبارز و ربانی دیوبند قیام مردانہ توفیلہ نہ تنہا ہندوستان و شبہ قارہ آزاد بوکے بلکہ تمام خاورمیانہ با تمام متعلقات زیر نفوذ انگلیس غدار روباہ انگلیس چا بردگی و تیگا دینی و دنیوی و سیاسی نجات حاصل اللہ حبر انگلیس بو حضرت شاہ عطا اللہ بخاری زندان تا بسر برتا مدتا بر مقابلہ با انگلیسا مقابلہ با قادیانیان و مدعیان کاذبی نبوتا ختم نبوت منکران جمعیان روچگوشی اما جا ہے کہ زندانا امکان غسلی ہستا غسلی کو لباسی عوض کو وجد چیکنے کجا رہے در بوچوتا ہما اتاقا بندہ کجا رہے اسی نماز جمعی رہا اما تو شما زندان تو کیوں جا زندان دب قبلے کجا رہے اس تا جائے کہ میں رابط کنو رہو وہ تی آمادگی ہے وہ تی رب دربار اعلام کنو شی زندان ہما دیوار ہے آخری گیٹ و دروازے دپیا میلے آنی پشتہ وشتات قبلی چھو دست جا سورین چارتی قبلے اس تی اے اللہ تا ادا من یا آگے توان ہستا کہ میں نیت نماز جمعہ یا حتی ہوں ادا ہنو دروازہ من سرا قبلے پیش از شی کے زندانی میلیان تو کا معاشما بند ببین نماز ہائے جمعہ تا جائے کہ امکان ہے قضا مکنے یہ حبر ادا ذہن آیا یک بری انگریزی ہے باز رسی گوشیات زندانا جیل خانیا امان حکومت زمانہ سیدتا اللہ بخاری رحمت اللہ علیہ قرآن تلاوت کرنے بدون اتنا کلام اللہ مجید تلاوت کرنے گئے یہ مرد یار سے سلام علیکم سید صاحب سلام علیکم کاپر جواب دیں قرآن والے گئے دھومے برا اسی کے سید السلام علیکم اس توجہ ہی نہیں سومی برا کے سلام دا قرآن بند کر سر لکھ کے السلام علی من اتبع الہدا ہم آپ سلام کے پیغمبر اپ کافران نوشت واجہ مبارک کے نام آیا بے کسرا ایران بے قیصر روم بے پادشاہان دنیا کے واجہ نام دعوت بے اسلام راہ دا برا آیا ہمیں پہ ہم نوشت گا کہ من محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الہ ہرقل یا ہرقل عظیم الروم سلام علی من اتبع الہدا ہر کسی کی ہدایت آپ پیروی بکن سلام برہمائی وقتی کہ یہ علی کی عشقو انگریز بازرسا جس کو کہ شاہ صاحب کوئی حکم دستور منی کی دستور چیز طرح تو با کمال بھی اتنائی تو پشیا چارے اس کی کچھ نہیں نچ کارنے والا تھی آئی گا پھر بھی کچھ نہیں سومی برا وشتی کے پھر بھی وشتی اگر دروغ نہ بندے وہ منی حکمہ فرمائش سرا کہ میں چی بو گشوں تو عمل کنے اور منی حکم ہمشی ایک انگریزان درائی چی میں ملکہ درائی چی ملکہ ملکہ میں بیل دے برے موت وقتا سی رو چار روچ پیش ویتی فرزند عطا المنعمہ لوٹائنی شی بابا من دا تاریخ بشریتا بررسی کتا ورک جتا من چه انگلیسا مسترین دشمن انسانیت ہے مسترین دشمن اللہ ہے اللہ تعالی دین ہے پیغمبرانی و نبی اکرم نبی خاتم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہے چه انگلیسا مسترین دشمن من نہ توانتا پیدا ہوگا اشیا برائے بشریتا دروگین خدا ارکتا دروگین نبی ارکتا دروگین دین شائع کتا و کجا کجا ظلم ہوتا کہ نہ کتا گی مروچی اگر یک انگلیسی برو مکہ چاہ زمزمہ جام بشودی و تی پاکی خاطرہ کہ من پاکوں شم من با زمزم وضو گرے گو یا غسل کرے گو و کعبہ غلاف پوش تکی انداز تی لباسان بدر ری تو غراب کن من با آئیے صداقتا و با آئیے مسلمانیا یقین ہرگز متن نکا و کسانی کی ایران تاریخ شوانتا زانانتی من این موضوع در چندین کلاسی که از طریق دفتر رهبری در زاهدان زمان حجت الاسلام والمسلمین حاجی آقای سید مجتبی حسینی تشکیل بودن چندین جلسات یک دو سال سه سال متوالی ائمه جمعه مدیران مدارس و امامان جماعت نہ تنہا ایم جمعہ اکراس دا شرکت کتا من اوتی قسمت تدریسی کودا داشته برا عزیزا یک بحثی همیشی بود که مثلا ایران 50 سال اخیر قبل از پیروزی انقلاب 25 سال اولی آئی 50 ساله تحت نفوذ و تسلط انگلیس بودا بریتانیا بودا ایران هم و 25 سال بعدی که نزدیک بی به پیروزی انقلاب اسلامی تکتاز در ایران امریکای جنایتکار بودا. خب چه این مقدمه آشا عطاءالله سید عطاءالله بخاری عام ملکا سیدان بوشن شاه احترام نشم ملکا هم سیدان احترام با همین عنوانه نه فلان شاه فلان شاه امیر شاه جمال شاه احمد شاه یه همه اصطلاح پاکستانه که سیدی احترام هگی دیگه پادشاهی آنده بودتا بیچارگا این دین شاه بودتا گا پیغمبر علیه السلام خاندان احترام خاطره این قدمه انتخاب بودتا. اصل نقطه اذا مولانا امیریه حالا که یه حبری کتا بعد ما هم یک امضای بکنو نگو آن بحث دیگری ها که ما ماشین نتره اشاره کو من فکر نکو توی مسئله مطرح کنه او دا یا کیا نامه یه نوشتگا به ما رسین تگا که شما که شاره کروی شاره کیا بهره برداری سیاسی کرا کسا نوشتا مالا تا به حال تو بلکیش کتا آج پیم عمومی که تو وشتا که شارکی من پیمنو شارکی ها آن نامه یه نوشته من شموش این نامه من همو در بطر بیارونی شما را پیش دارم ولی شموش من جیبا نکو یک قمیس دگری یه من گورا کتیاتو که شارک شما روی محاذبی که انتخاباتی بهره برداری سیاسی شاد فلان و فلان مردم کنن و یه غلطا که کن در حق ما برای نمائندگان تبلیغات کنن چی هنچو یکیم بنگ چی توی مردگا یکیم من گاهی چی شما رو گشو دو خط مشیه ما هم سیاسیم بالاخره یک وقتی که می مقابلا دیگری بیه بوشتی که زبانی می نهی مذهبی میں نہیں دین میں نہیں الوک بس سیاست ہے موت سیاست بود بوشی تا این چواد اک شما دیتا اگر میں نام به میان ہتا ہر چی فلانی تصمیم گیری ہم اپ ایم بی الحمدللہ در بوشی الحمدللہ یہ ہم خدا شان ہے مولانا درخواستی رحمت اللہ علیہ چی وقت جملے ہن چی مشابہین یک جای گوشت دیگه جمله هایی پیم نه وقتی اندازه وشی سب که سبحان الله خدایشانه اگر واقعا من پیمی طلبهی ملایی تصمیم گیری مردمان دلتا چوشنین دی که سرنوشت سازین الحمدلله سبحان الله شما چی بشی سبحان الله الحمدلله و من هم خط مشی سیاسی من اوتی افشا کنم رو چی شما دوستان نیلن که مردم زیر پرده بمانی و شمه شو بایان گیشتر کنن چه نیازی یه بر مطرح کنه یاس من وقت هم برو بجای آچیزان که موتی زینه گوشتر کنونش آیا محلات که عنوانو که یادداشت کتا ہے دالتی حدیث ہو یادداشتا گرچه عموما من یادداشتا گیشتر کار ندین هرچی خدا لوتی همش ایو یادداشتی ها برنه هنه هر بک درامدی می تو کهیه و یهتا من گریشی نچارون که کهی کلاه مستره کهی پاک زندتره و کهی نسبت گو من نزدیکتره کهی منی دستان گشتر چوکتا چوکیتش آوازی من بررسی کنم و تید اقل مطابقه محرمانک این منطقه تا آد درامده کهی سر لیه تینتنکان کهی لیه تینتنکان درامده آی برا من مهمه هر کس ببی بقول مردم اگر گربه گی روبایی هم آیت تیلاک دادن که ما هم آیی حمایت کن آن ناموارترین و پارتی بازی کنو کیونکہ ایچ بازار اینی ویلیو اینی بازار تو اکایا چی کنو مقای حماد کنو ویتا ابرو ابرو فلانی ہنچین حماد کو رائی ہم نیا اشتا من ہم فائدہ ہیں من ویتا ہم کم کے روب جمعی نگ بھی تو فلانی حبر بکرسی نیشت و مردمان تو اکایا بازاری ہا آدھگا حشک نامورا بلوچان پی سرا ہوا گوشتی کے بطلی بلوچی ہا پاگو پڑکو ہچی پچی پاگو پڑکو پچی حشکی من لگو ہچی ایچ در دعا میں ہما کا طرف مقابلہ میں گا ہر چیہ میں مذہب مردوں میں میں مذہب نام بالائے رو میں زبان نام بالائے رو میں یہ لباس عزت بالائے رو ننگی نہیں کہ کسی کو دگ لباسی گیر یہ بلوچی شلوارا کمیسا برو ودا بوشتی حیران با مردوں ایچ کجائی یہ بوجھ وجہ کڑکے ہیں شیعہ تھا کجائی مردم ہی شی وہی وزیعہ تھا اور فلا ملکی گے چکو آبارا محلو کا نازی کا ہوتی دیما سیاہ کنا باقی کچکولاں ہم اشنے منطق ہے مخصوصاً شہر چابہار ہے ایک مرد کے رہ شہری شی بارن جادوی گونا سحری گونا تھی ولی اللہ تعالی شان سحر ہما یکین شپا پانزہوں میں شعبان ہے کہ بندہ انتخابات باطل کو وطش دست گوشا کو توبہش کو وشتی ما انچو قلابی بچاٹی مہر اٹ کو جا پیشی ناما تا ہمی الفاظ ما صندوق ہائی پور کتا پی سر اپ قلابی رایا پور کتا بورتا دارا ما چھ پاکستان و اوکار و پنسنی و نزن و گوادر پی شکان ما انچو شناس نامیا انچو کم اشمی ملکان شناختی کار آدمی باز هسته آم مشمه بلوچانه هم سناسنامه ها اعتراف کتشا یک کجا بود ته ملان چطو کو ملکان رای دا یکی بسیدن ملکان و رای نده شمی خیالا یه شب برات دعایان کار کو بری اللہ بندیان دعا کتا تا صبح نواب تکن اے خدا اگر حضرت ابوبکر صدیق اگر حضرت عمر فاروق اگر حضرت عثمان زنورین و علی مرتضی تی دربارہ آبرو و عظمتی ہستے آنی دشمنیا میں نے مائندہ مکہ نعرہ تکبیر اسلام قرآن صداقت ابو بکر صدیق عدالت عمر فاروق اعظم سخاوت عثمان غنی شجاعت علی مرتضی حیدر سیاست امیر معاویہ تاج تخت ختم نبوت نعرہ تکبیر ماشاءاللہ سورت کامل میں درود شریف والا اللهم صل على محمد وعلى اصحابه اجمعين اگر نہ برادران از خود ما میں فرزندان درامت تو کا دخالت مکا اجازه بده ہن چکو مارا نہ الا ان کو ما دخالت کنے پنگ ما پچھے دخالت کنا و تا درد سر کنا زار خرج کنا مار ہم پریشان کنا میں وتی فرزندان گوشتا آ وقتی میں درد سر نیستے مارا ایک سالی ہنچو بو تقریبا مگو بابا شما شی یاد آئی یاد شی ملاقم ہوئی مار پچھے میں وقت گری شما درو میں فرزندے میں عزیزی اور ایک فعالیت کنے انتخابات آزاد در نظام جمہوری اسلامی آزاد از نظر ما ہم آزاد مار ہیچ دغدغی نے شما ہر کا تو شما زید بی شار عمر بی شار حسن بی شار حسین بی برندہ بو مردمان را دا میں وکیل ہیں راحت ولی سید عطا اللہ بخاری حمدہ من این نقطہ بیان کرو کہ من بک شب برات دعایاں ابری کار کو من ہنچی مردمانی شب تا صبح اشپی نندہ کو دعا کرنے گئے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ شب دعا یا رد نہ کا شبی چنین در هفت آسمان سادی گوشی در هفت آسمان به رحمت باز هفتی آسمان آنی در بچا حدیث آیا تک اللہ ذوالجلال ہنچین قربی و تا گو بندیان نزدیکی عطا فرمانی کہ مثال داتا اللہ تعالیٰ جل شانہو به آسمان دنیا نزول فرمانی ہما پہ مکائی لائق شانہو و اعلان کان کئی لوٹوں میں بدے ہونی رزق لوٹے بواش، سلامتی لوٹے بواش، ہر چی لوٹے من آمادے ہوں برا دے گا، فقط صادقین لوٹوک لازم ہے. اللہ پاکہ قبول کو یکی دعا، مرد کے خرج ملیون زحمت درست برباد ہوتا، ادگرانی مفتی فغیر آئی زحمتا بلحمتان میوتی ہم شہریان کشے ماشینا لند کرویزا بنزین بجا سفر کا ملک وقت گولت کے ای مرد کیا ہوا ان چو بیگانہ فرستی حد دیا بالاخر اللہ تعالی مزد واقعی داتا شانا شمی کار بیجایا. اللہ تعالی دعایا بندیان یہ ہنچی وحدہ کی حچ ردن کا صداقت چی بندہ بھی ہر وقت اللہ تعالی دعایا قبول کا ادام ہم یاد کبتوں یک صالحی بزرگی محدثی حضرت حیوا بن شریح واجہ وفات على اختلاف الاقوال 150 رند ہوتا ہجریہ 154 155 158 اختلاف اقوال بخاری شریف ہے احادیث ہے راویان تہا آئی نام مبارک ہست آئی بارہ بحث بوتا کہ ای واجہ محدثان بحث کہنے ای راوی تک تک راویانا امام بخاری چا مثلا وہ تی استادا نقل کان آئی چو آدھگا استادا تا پیغمبر علیہ السلام رسی پیغمبر نزدیک صحابی ہے صحابی تو کا بحث نہیں ایچ محدث ہر کسی بھی وہ گونگ ہے با ادب الصحابت کلهم عدول صحابی در عادل و صالحا ہیچ کسی حق نداری نسبت به صحابی بگوشی کی صحابی اسی چطوری صحابی بتا ولی ادگران چوشو پتا چوشش پتا کہ قدیمہ ہنو گرادا کو دے گئے بیٹھے ہر پیما گو ڈھلان گو ڈوکان بعد وادی ہمیں نگیزان چندان تیس چیا پور رن روکا دوکا جنی نام وادا ہمیں کنگانا گر کدا اولا پا ہمیں گیچنش میں ملکی گوشن کمک پا کمک کو یا بھی چگا دگا چی نامی تیچک سرار تگان تش تمیز کتا گا رندا گور پی دست سے چار تگان دوکو کی در کتا یک پلوشگی درش کتا شالو کی درش کتا دیگ پاکین خوردگی درش کتا ہمی پیما آیا محدثان حدیث راویان یک یک بررسی کتا اسی حافظہ شر بوتا یا خراب بوتا حبران زود شموشتا یا دیری شموشتا یا زود تی یاد کتا یا دیری یاد کتا پدا زود تی شموشتا یا دیری شموشتا کس بیچ کجا بوتا ورگی حلال بوتا یا نا شبهی مانی بوتا چیشی یا جای دروگی شبهی حبری من قوله یا نه یک نوع زوفی بوده ایش آیش گوشته ای راوی ضعیفه ای راوی تا ای عیب هسته با اینکه غیبت در قائلن که حرامه ولی حدیث راوی غیبت کنه که اگر تا عیبی ها عبادتی که حدیث پیغمبر محفوظ ببی کذابا جعالا دروغ بندان به نام نبی علیه السلام یهود و نصارا به نام مسلمان بسیاری از روایات به نام حدیث پیغمبر قاطی کتا گو احادیث صحیح نبی علیه السلام در حالی که پیغمبر علیہ السلام تهدید فرمانتا من کذب علی متعمدا فلیتبوا مقعده من النار کسی که قصدن بر علیه من دروغ ببندی آپ یہ سراوت جاہ جہنم تو کا تیار و آمادہ بکا جہنمی پیغمبر علیہ السلام دین عظیمی دی کی پیغمبر خدا علیہ السلام ستون اعظم رسول خدا علیہ السلام آئی من جانب اللہ برا ہدایت بشر معمول ہے کسی آئی پا پشت دروگ بندی چی پشت کبھی برای برای دین ہاں چک چیزی پشت نکبھی برا مرو چی ہم لا بلا احادیث ہستا ہمیں جعال ہمیں دروگ بندوں ہستا آیا برای پیغمبر یاران و دوستان و نزدیکانی فضیلتا یا دیگرانی منقبتا ملامتا چوتی جانوا چوتی کسی کا تراشتگی نشیر کتا کتابان پر رندش لذا یہ درو یک بررسی با امام بخاری شناختے ہیں مثلا اوشی حدثنا الولید خیلی حدیثہ استاد نام ولید ہیں ولید کہیں نام ہی کہیں عبداللہ بن زبیر ہیں استاد ہی کہیں پیتی کہیں پیروت کہیں کٹو کمائی چی بوتا کسبی چی بوتا نان حلال وارتا یا نہ حرام و شبہنا کی وارتا اسی کے پاک صاحب بھی نندے میں استاد کہیں ولید چکے گے بتائی حدیثہ آئیا چکے گے بتا آئیا چکے گے بتا آئیا چکے گے بتا تب صحابی کے رسید درستن کلم پرشتگان زبان گنگ صحابی بس تمام صحابہ آنی آئینہ پاک صاف آنکہ سے کہ صحابیہ تنقید کا آئی اہل سنت والجماعت میں حضرت حیوہ بن شریح ایک حدیثی راوی ہیں یہ حدیث راوی ہیں کہ نبی علیہ السلام مجلسی تشریفی دستی حضرت عمر دست مبارک تو کہتا دست میں دست تھا بررسیش کتا یہ حیوہ بن شریح کہیں اس یہ کلم منقول ہے فرمانی وما خیر ما فی الدنیا الا للآخرہ دنیا یا ہر چیز یہ کہا آئی ہما وادی خیر آ وسیلہ آخرت میں بھی کامیابی ہے انسان عابد زاہد بقاء اللیل والنہار عبادتانی تا دعانی تا ہما آہ بکا و نالہ و زاری فریاد کنو کی انسان اللہ دربار کسی کہ اللہ بائی ارادیا سنگ دستوں کا سنگانہ تلاہ نابکو ووتی بے فقر گوازی زندگی اور جی چھ دار الخلافتان دار الامارتا تا سال 150 یا قرنی میا ہجری حکومتا علماء دین خدمت گزارانا پکار دا آنش بقول مروچی شہریانا کہ ماہانا دے ایک بھی شہری ہے گوشا آنش سالانا دا یہ وجہ 6000 دینار سالانہ مقرر ہے کہ براوتی لاپ وردہ و خرجہ نفقیا جب بیت المال دیکھ بو سال سرا 6000 دینار وقت کے دیگ بوتا شاں چلو کے رسگا پیسر ایشان دیگ بوتا وسیلے یہ وجہ فقراء و مساکین سال یہ تو سگی ہاں ماوتی سال ہے کہ ہچی 10 سال عمر فکر کریم انگد رائے خدا و قرآن و مدرسہ و مسیح تو الپ غریب و فقیر دے اگر نبی ہو من چوک چھتا بکو باک مہنو کے بدوں بابا تر موچ سے بدبخت تی شپ واب حرام ہے تی سرا کے دوست گو تو چیئے کہاں دیا کی طرح ٹاکا گا جتو تی تجوریہ خالی کیا مشی میں نواسا کسی بکا شاہ مہنو بدوں من چوک چیب وا نماز اگ چیب وا سبحان اللہ خدای متکفل ارزاق کجا رہا نعوذ باللہ شما شر فکر کنی شما قسم وارت کنی ہر یک چنگ شما دنشتگی شما کئی کہ چوتی پتے گو ماتے رندے ملک و املاک و مالا مروچتا مروچی نگن ورگی اللہ تعالیٰ میں گوشم ہے پدر مادرانا کہ با ایمان رفتگان قبرانا نورانی بکن بل من کن نبرا گون چاہن رندہ چیزی با اینکہ میں والد رحمت اللہ علیہ ملائی نگر نوارتا کشاورزی زراعت سندہ تو بند بند گے مچ کشے گے وہنچی مزک کو پئیم مچ سے پاد کنگے بوجھے نگے کہ مردمان چھتے کہ شہران پر سیلی حتے گے اسی برے فلانی چطوری مچ چطوری مضافتی بوجھائیں تعدہ بوتی زحمتا چطوری سنداتی بستا یکی تشبیق تا گوشتی فلانی یہ سنداتا یہ سنگا دیہانی وشہ یارتا یہ سنگا شبانی پاس آبیاری کتے گا حضرت مولانا محمد عمر رحمت اللہ علیہ ایک بری چابہار تشریف یارتا گا فرمائشی کو کہ موضوع من کمی شکوی چھ بازی ہوتی فرزندان کو کہ نوانا علم طرفا بازی رجحان بازیا نی آواز ہم ہوتی ایک چوکی شکایت ہستا سی مردین چوکتا دو حافظ قرآن مولوی الحمدللہ مدرسے تا خدمت کرنے کا آواز ہے یکی آخت مردم نبو بل بعضا فرمانتی که من امیدوارم، من امیدوارم یکی ای حبر یکی دیگه، من امیدوارم که میگه تی پتو ماتا شپانی پاسان بامگهان چواب پدر هتگه آیا هنچین نالاو فریاد دعای خیر کتا برای میگه سمی نسلا فرزندانی تا قیامتا ای دعای رایگان نرفت گه اللہ تلاش هدایت ده انشاءاللہ آخرا. ای امیدواری یکی همیشه دعای کو گستی اللہ تعالی میگه شمی والد ماجد جزای خیر بدن که ای باوتی کاوش و تلاش و محنت نان حلال یارتا به مشمی خورد داتا که حرامی نشتا مشمی وجود تو کبرو. هر پدر و مادر وظیفه همشیه، هر یکیه که برای تو فرزندا نان حلال، لباس حلال، رزق حلال، مسکن حلال تلاش بکن. حدیث آیا تا که مردم یه زمانی یه دعای کنه یا رب یا رب اشکریزه گریت یا رب یا رب زمزمه آسمان طرف چسته بی، بل یه دعا آکشته رهنه که برو برزا. برچه حضرتا فرمانتا انا فیصر فرمانی که مأکله حرام، مشربه حرام، ملبسه حرام، آیه ورق حرامه، نوشیدنی حرامه، آیه لباس حرامه، انا یستجاب له. یه دعا کجا مستجابی قبول؟ الله اکبر. حیوا بن شریح رحمت الله علیه ای راوی عظیم الشان تمام محدثین آگوشتا که ننگ تنها سقیه معتمدی بلکه عابدون زاهدون یک انسان تارک دنیا به معنای واقعی و عبادت گزار. وقتی که شاگردان گوشم ماربتی مار درس داد و درسی تمام کو پا دیا گوشتی نو شمع وقت حلاسه اللہ تعالی ابدلنی اللہ خیر منکم، اللہ شمع عوض منا طالب علمانی محدثانی حدیث وانا گارن آنی گوز حق ادا کتا گوشی نو اللہ پاکا ای وقت تا منا چشما بہترین شغلی چشما درس دیگا داتا آچی قرآن نماز تا تلاوت کنگ فادیات ستونی کر رہا استاد شروع کو نماز کنگ تا اما خودی نندگا بیزار ہوتی ربتی بیتی رہا گا وقتی که ما ربتی ای عبادت تیمت دیر رستی راہن دورتا آئی که عبادت وقت مارے که دیش هم پیدا گا من مزاهم بند چی مزاهمت هم شاید درسی وانا بل آئی نلو تک آ وقتی تقسیم بوتا برای یک کاریا نماز و نفلا نوافلا بندگیا آئی تا خلل پیدا کن و تو اتاق وست اتاق چطور که کڑی کو کسی من مزاهم بی و به نماز مشغول ہو. این واجه که زران ہوتی که ده بحر کو تا لوگا رستی زر هیچ چی داتا کتا گوتی بستران سر را که بوابسی چستی کو چارتی هما 6000 دینار همین جایی رند شما وشی خدای ندن تی صادقین دیو کچتو ندن صادق ایگو تگ مثال همین در موجوده حیوا بن شریح نوشتگیش ناکوزهتی اموزاده نن دایی زاده امو زاده همی حبر عشقو وشتی ما هم باری هنچو امتحان کنو ایشی هم وطی وظیفه که رسی سالیانا یا روچی داتن تی غریبانا فقیرانا او در لوگا رابطن و پتی بستران جا های با بل شرح بستر چرا آی زر هم در رستگا آی داتگا اللہ نام پدا خدا عوض داتا ہے دانا مورا نو درو تی بستران پتی چلی ہے چلی رپانگ حیوا رحمت اللہ علیہ وجہ ایچھ کس سی بو مہا رد کب تو اسی بتگانا کہ داتا ہے جہاں تک لوگا پتا ہم برگشتا گا ہمو دا میں نگان کجا بو گار بوتا ہے گوشتی کہ من برای اتی رب خالصا لی وجہ اللہ داتا گا تو برا امتحان خدای کا داتا گا تو لورتا خدای آزمائش کنے چو نرسی احمد بن سهل اردنی همی کتاب آج زندگی نامه نوشته تزکیه ورائیه که احمد بن سهل اردنی گوشی که من چه مردی به نام خالد بن فزر خالد بن فزر اشکو گوشتی که من رفتون یه روچی پانگه همی واجه ها نشتون چرا مشغول دعای فریاد گریوگی در حالی که لوگتا همان معلومتو چی یت که نان نی برگا بلگو خدا ارتباط قطع نوی بندگی تو کا کوتاهی نیه برا من گوش که خدا تیسر رحم کن حیوه نامی حیوه حیوه خدا تیسر رحم کن تو اینچو گریوه کو دعا کنگه تی دعا مستجاب هم بودا مستجاب و دعای مشهوره دعای رد نبودا تو براوت وضعیت زندگی ها پچی دعای نکنه که اللہ ترا به اندازه تی آئله آیا نکه سرپناش ظاهری دنیا بیتوه یک کفافی عطاب فرمانی شما روزی کا باز بکن سبحان اللہ برا آئی عبرت دهگا همین دا کشی دستی شهارت اطرافی سنگ ریزی آتا یا سنگی چستی کو یا دوکلو کی چستی کو یا دوک دعای کو اللہ در بارا اے اللہ شیع تلاحی کن اما دمان تلاحی و هنچین تلاحی که قسم به خدا این شخص کشی راوی که من این پیمین نابی بهترین تلاوتی زندگی تا دنیا ندید تکتا با دات من دست تو کا وقت لگے بیت عبادتا و همین جمله گوا و ما خیر فی الدنیا الا للآخرہ دنیا تا اگر خیر ہاں ہما چیز خیر ہیں کہ آخرت دردہ ہوا من گوا کہ حضرات اطلاع من چی بکنوں گوشتی برو حرج کا براوات برو پوت حرج کا نگوشی کہ برو من چوکانے بھی دے ہوتی فرزندانے دے بلی آیا با شد تحمل کنه خدا یاد کنه شرط دیگه بزرگیه واقعا نوشته که گوشی من بیت الله شریف تواف تها یک مردی دیگه چوتی فقره وامداری فریاد کن تواف کن بیت شریف یا الله من وامان ادا کن یا الله من وامان ادا کن یا الله من وامان ادا کن یا برا واب تها گوشی دیتی بیانش کو برا من بیانی کو من جایا گوشتی که من واب تا گوشک بود تو وامانی ادایگی لوٹے گو برو مصر یہ واجہ اسکندریہ نندو کی حضرت حیوہ بن شریح رحمت اللہ علیہ گوشتی برو مصر پانک حیوہ بن شریح برو بوگشی پہ تو دعا بکا تی وامان خدا ادایگا چی مکہ اگوش میں سفر کو جاتو مصر رب میں مدینہ منورہ بعضی مصریان جس کتا کہ چھ مدینہ فاصلہ چین چکے ہیں کچھ پرواز آ ہوا پیما ہے چھ دا چست بھی ساعتی رنگ نندی مصرہ قاہرہ ہے اسی پرواز ہوا پیما ساعتی راہ زمینی چھ انداز طولانی ہے مجھتی میں ربت ہوں مصر ہی واجہ ہوں در گئے نشت ہوں پانگا جمعی روچی ہے اثر بعد میں نشت ہوں یک جائے سنگولاخیا نشتگا مشغول اب عبادتا موتی ضرورت مطرح کو من وابی رستا ہنچنگ میں بیاؤں تو دعا کنے میں وام اداب میں مسک وام دارو ہچ نگوا مشغول اب عبادتا عبادت عبادت یا برا مندی کو اسی اطراف درو تلابو ہم جا کے نشتا چارین طرفی درو تلا بود ای زمین و ای سنگ تلا بود دینار سنگ نه دینار دینار رهتا دا سکه تلایی دینار ایرنش چپ شاگرد پر بودن دینار من گو اتق الله بزور بل چه خدا بطورس همین چه کتر وام پرین تو وامان اندازه بزور گشتر نه مش من چون 300 درهم دینار وام پرم 300 دینار جو چمشا ما رخصت کو رب تم ترا اللہ تعالی بندہن تا مستجاب الدعا ایوا تب تابعی تابعی ہے نہیں تابعی ہمائی کے صحابی ملاقات کو تا صحابی شما زانی ہمائی کے رسول پاک علیہ السلام ملاقات و دیداری دیستا نبی علیہ السلام فرمائیں لا یمس النار من رآنی و من رآ من رآنی، هر کسی که من دیستای چما من دیدار دیتا جهنم آس باید نمس نکن نرسی گای نزدیکا. صحابی آس نسوچی رضی اللہ هر کبیدی، و هر کسی که منی صحابی با ایمان دیتا آئی هم جهنم نسوچی، یعنی تابعی آب. تاب این تا یک گروه بزنی هم مثل صحابه یا انتا مشهور ہیں، امام اعظم ہیں، امام ابو حنیفہ ہیں، چندین صحابی شاگرد ہیں، چنایا 20 حدیث سے صحابیاں روایت کا امام اعظم رحمت اللہ علیہ، فلان صحابیہ یہ حدیث میں آنکو آئیے یہ حدیث میں آنکو. حضرت اویس القرنی جو تابعین صحابی ملاقات کو تھے، حضرت ابو بکر و حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہم عن صحابت اجمعین، حضرت امام حسن بصری تابعین چتابعین، مجاہد چتابعین، یہ زمرہی مزنے و مذہب حنفیہ یہ افتخار حاصل ہیں کہ آئیے پیشوا درمیان یہ چار مذہب امامہ، فقط حنفی مذہب پیشوا ہیں کہ تابعیے اصحاب رسول شاگردی مستقیمن آئی شرف حاصل ہے. صحابی مشہور ہیں، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ. سعد بن ابی وقاص یک اگر طالبی یک عامی اگر بزانت کہیں یک دو صفتی بگشی میں ممنون بو من نظر من همیشه به خاطر دیابتا نکول کیسه گیر شکلاتی اگه ها شکلاتی جاجی دیم را بارین اگه ها چیزی نیست چه من پچ گیر مولویان نه مولوی زانه مولویان ما عدب کنو امتحانش نگیرو نه یک دانه گیه ها نیست ها کسی بوشی طالب سمات سمنا ہمیں ہنچین قرآن مجید وانو کی گتار بارے ہمیں مکتبیاں کے بارے استادان کار کرتے ہیں صحابہ سنا سائیے استاد کار ہم راندمان کار مشخص بھی ہر بکی آئیے مکتب تیفل نماز بزا کلمہ طیبہ بزا آئیے مانائے بزا کلمہ شہادتہ بزا سومی کلمه یا بزن، چارمی کلمه یا بزن، پنجمی کلمه یا بزن، ششمی کلمه یا بزن، آئیه جندنه استاد هم جایزه ده ما نماز بزن، دعا کنوت بزن، سبحانک اللهم بزن، تشهد و التحیات لله و الصلوات بزن، درود بزن. اس یہ نقلی بہترین خارجی نقلی توقی پاد آگئے ہیں کہ دس مال دو کو سرا مگر ہوا تھی کوئی سن دیر بھی حضرت سعد بن ابی وقاص دائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حقین دائی نہیں بلے چون آئی نسب کو بی بی آمنے حضرت والدہ نسبہ نزدیکیں چماتنی مگا چون واجہ سیادیں کو شکبتا خال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احدہ آئیہ کارنامہ یہ نشاندہ تیر اندازی ہے کہ حضرت علیہ السلام وطی ترکشہ خالی کو تو یک یک تیری دستہ دا و صحابی کسی بیرستن گوشتی تیران بدے سادہ جنتش تو ہوں ترکشہ تیران بدے آئی کمانتا جنتش تو وطی شما جا آئی کہ تیر دور دیان کو حضرت فرمائیں تیری دستہ دا گوشتی ارم فدا کا ابی و امی سعد منی محمد پتومات تی ندر و قربان باتم بجن خدا دشمنان نارا تکبیر حضرت علی فرمانی کہ میں حساب کتنا کو چند برا واجا یہ جملہ تکرار رضی اللہ تعالی یہ دیکھ تیر اندازیہ لگے واجا دعا فرمائیں دو جملہ دعا کسی آ دعا کتب رائے کہ آ دعا رد نبی کل نبی یجاب پیغمبر فرمائیں ہر نبی آئی دعا مستجاب بھی دیگه حدیثی ها که لکل نبی دعوت مستجابت، الله اکبر، هر نبی یک خاصی مقبولی دعای هسته که تمام پیغمبران تی دعای همی دنیا تا کو، یکی به دشمن کافران کو، یکی می دیگه مقصدی ها کو، بل من و تی بهر یکین دعای مقبول مهمی ایر کو تا برای قیامت و تی امت شفاعت خاطر دعا خیر کنی خاطر نفدی که به آبائنا و امهاتنا یا رسول الله، می تمام جان و مال و فرزند و پدر و مادر و تمام انتقام قربان و فدا ببن به نام جناب محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم، محسن اعظم تمام عالم و عالمیان و تمام عوالمی که از عرش تا فرش، اگر آیه فیض وجود مبوتین در این عالم هیچ چیزی به وجود میاد، اگر ادا دعای فرمایی که اللهم اصب سهمه و اجب دعاءه، ای الله سعد تیرا هدفا برسین خطا مرو، هر تیری که جنب خطا مرو، اشتباه مکفی هنچو تیری اشتباه نرب، و ای دعای قبول بفرمایی. زمانی که کوفه والیا حضرت عبدالله ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیت المال مسئول خزانہ دارا وزیر مالیات وزیر مالیہ، یا حضرت سعد چنائی مبلغ وامز و امیرہ استاندارہ کوفہ وامی زورتی کم کے دیر بو حضرت ابن مسعودہ متی وام لوٹتا مجھتی منہ محلت دے ایوان نان تر مورت نده اون مقدار خوب انسان تا لفظ به لفظ بودتان. حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ مجال نه کسی دعای بد بکا دعای قبول مبی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ زمانه گدا گورنر بودتا کوفه، شکایت را منافقان اهل کوفه کوفی و لا یوفی پمشا نامی کرده تا نا کوفی وفادار نبی هج بگوشی اده کذاب منافق به نام مسلمان مرا شکایت شکو حضرت عمر رضی اللہ عنہ لوٹائی مدینه منوره کوفه انصاب دهی باران نماز شرد نکنه که شکایت بودا چدا کشت چی ببی گوشتی منی مات منا گم کناتی ما اولی شخصی بودا گون که پیغمبر علیہ السلام پشتا در تنهایی همه زمانه که بیم بودا کافرانی من نماز ادا کتا، اگر نو اما نماز ادا کنه که نزانو اولا اولا من زندگی چی فایده، بله من مثلا عشاء نماز وانینو اولی دوی رکتان تا ما قرآت گشتروانو دومی رکت آ قرآت کمی الحمد شریف فرمانتی ها کز زن نو بکا منی هم گوان نسبت به تو همشیه بل تو بتا بررسی بو شی ادامه پیدا کو ادامه پیدا کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ و محضول کو تجای رسینی درو بنده هم تشکاتان منافقا حضرت عمر در کو استانداری در کو ای جا حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ والی مقرر ہم صحابی بل ایو دیکھ واجہ وفات نزدیک بتگا حضرت عمر فرمائنتی کہ اوصی وصیت کنو ما ہر کسی کے بعد از من جاہا مقرر بو بعنوان خلیفہ مسلمین حضرت سعدہ دوبارہ بوتی پستا برگردینی فانی لم اعزله عن سوء، من بخاطر بدی ایا معزول نکتا من شبهی بودتا من در کتا بدا من تحقیق کتا یه بر دروغتا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اولین امیر که آیه مقرر کو تی خلافت زمانه وقتی رند حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہمائی خلیفہ سوم بو اولی امیر کے جائے بجائے کو حضرت سعد دوبارہ حضرت عمر سفارش مطابقہ پدا کوفہ راہدہ یہ نوبتہ یہ گردار پیش ہے انسان مزہ مزنی انسان گائے یہ خطا ہے انسانی پیش ہے صحابہ معصوم نام سل پیغمبرا ولی محفوظ ہیں رضی اللہ عنہ یہ واجہ لاتے جا امیر رضی تو وزیر خزانہ ہے تو ان چو یہ رہار کنے مانا صبر ہم نے کنے آئی مردم توار کو تنک بیائے یہ وامانا گری دے کہ من ذمہ دار ہوں اسی توار کو لہتی مردم نزی کا بیائے کہ اسی چھپا ماں محلت بگری چیشی ہے نا آخر ہمیں ابار کا شکشال بو یہ واجہ لاتے دستہ جیتی ابن مسعود لاتے لاتی کی جائے تو پدا دستی بورس کو تن پہ دعایا ابن مسعود دلاب بو اللہ اسی پہ من دعا بکن گورا من چی پشت کبھی گستی کے پہ خدا بچار تو دعا ہے دست برز کتا بل بچارا یہ نفرین و لعنتی نکنے ابن مسعود پہمی صحابیہ کہ بعد از اشر مبشرین بالجنتا ای مرتبہ چپا گیا صحابہ دیماتنے چاہی دعای بدا ترسی یہ دیکھ حضرت عثمان زمانہ پدا ہم شرورہ شروع کو شکایت کایا حضرت عثمان بازرہ سرادہ کوفہ برے مسلمانان تجمع مسیطان توکیں مسیطان برے جس کنی سعد رضی اللہ عنہ بارہا مردم چی بشا تمام مسجدان بخاری شریف حدیث ہیں کتاب الایمان کتاب الصلاۃ تر رتا یک جائے شکایت تھی کہ ساتھ دفاع در نیا بنی عباس یک قبیلہ کوفہ تا ہمائی ہمانی مسجدہ ربتا مردمان جس کو مردمان ما خلیفہ جانبا حضرت عثمان باز رسی آیا ہاتھ گئے شمع امیر چطور ہے شمع استاندار یہ کیا شکایت نہیں سا اسی شر یک منافقی پادا بنام ابو سعدہ ابو سعدہ نامی پادا بس دیا نو کہ شما مارا سوگند ہے کہ جو اس کہنے گے نو ما حقیاں برا تیچ کے نام بکنے نا اتی چالاکی مردم ہے تو ہمارا تھام دان چلی سی دنگ اڑا مجمع پسند دیگا دروگی ہیں برا ہچ کیسے چنے گوشی ہمیں شیطان پا داتا گوشی شما کہ مارا سوگند داتا نو ما بعد حقیاں برا بکنے نا اسی اصحی اے بحث دی لا یسری بسریہ یہ پہ جنگ و جہاد پچھے سرایا و لشکر کشی نہ کہ لشکران راہ نہ دیں وہ غنیمت مالا بسویہ مساوی تقسیم نہ کہا سومی چیز شما یاد ہے تو چار گئے اسے طرح یاد ہیں چیزیں میں سمجھتا ہے چیزیں دکھا ہم ہاتھ سے چیزیں پھران کارا نہ کہا حضرت سعد سبحان اللہ اصحاب رسول ہے کسی یاد ہیں ہے وقت نہ دا بخاری شما وان نا میں پکا نو یہ واضح ہم کسی ملاقات نہ دا مارا پھر برا سہ ہنچی ارادی ظاہر کو بازر سان دے ماں دروگ تشا حضرت سعد ہوا کہ مردا یہ مردا منا سہ تہمت جتا سہ تہمت من جتا وشی ہم شمار وشوں کچھ تہمت پرہیز کریں کہ تہمت چطوریں عاقبت سو ہمیں دنیا داری قصے من یاد ہے بخاری شار امام قسطلانی رحمت اللہ علیہ نوشتہ بندشیہ گشتشیہ منا سے تہمت جتا شما مسیح تے مردما اس کو نگی اللہ اکبر چطوری استاندار تھا آیا نوشی کی بری تھی زندانی کنی شکن جائی دے پرنچی تھی سار ہاں دیکھ بری ہنچی حبر کنے نکنے ہم وہ داوتی ہوتی پریاد اللہ دربار کا گوشی تو منا بابا سے الزام جتا سے تہمت جتا میں ہم سے دعا کنو ترا پا دعایاں بچار چطوری منصفانہ دعای کتے ہیں اخدا چی کور کن کور بو یا بری ہوتی جنینی بارا مخالفتی انخلائی حتی جائے من دیسا کہ دعای بدی کو نابینا بو چاہتی آکا نافرمان نیکو یا اداب چونی عادلانہ ہی دعا آخان کس اللہ جنہی راضی بھی چطوری منصفانہ ہی دعا در مقابل یہ تحمتہ مزنی گوشتی اے اللہ اگر تی انکان عبد کا حاضا کاذبا تو وہ تو زانے تھی یہ بندہ یہ ابو سعدہ اگر دروغ بندہ گئے یہ برامن نسبت کرنے گئے فَأَتِلْ عُمْرَهُ شی عمرہ دراج کا چونے واشی ہیں دعائی فَا برو کتی عمر مہدی زمان بات ہے بلو کی ازدار رید ہے یا اللہ کے برو مہدی زمان بات ہے یا اللہ شی عمرہ دراج کا بل چطوری دراج جی عمرے کہ عمرہ دراج بکا اَتِلْ عُمْرَهُ وَأَتِلْ فَقْرَهُ ہمیں دراج عمرہ شیعہ محتاجی بکا فقیر بکا دست خالی کا وَأَرِّزْهُ بِالْفِتَانَ فتنیانی سرا شیعہ ارزا بکا ہر نمگا کرو فتنہ شیعہ استقبال بکا عمری ہنچو دراج بو ہمیں مرد ابو سعد ہے کہ آخر آپ یہ بروانانی یہ چلانی ادھا کپتن یہ چمش پوشتن ادھا پکلا کسا کا رخصرانی وقتی بچارتی نہیں چسکای چست گزار دی با یہ پیریا بڑھائیا فتنیان تا مبتلا بو ارجا بقول ملکان جوان سرا آپان سرا جنیکان رابطہ آپ پور کنگا جنیکانی لے بکو شیطانی کو جنیکی گون جتا ہم گئے ہیٹ تو کہنے پیرو شورت نبے یہ عمر مردو یہ حالتا تو جنیک بازی رندہ ہے عشقی رندہ ہے چرا رسوائی باتنے چی او مالی گدائی لوگان دپا تھر رہے پنڈ تھی یا کہ وہ ابو سعدہ تر چبل آئیں تو چوشے گرفتار ہے رسوائی تو گوشتی نون بچارا پشیمانا گوشتی کہ منا حضرت سعد بن ابی وقاص بد دعایا منا بدبخت کو گوشتی دیکھ میرے تو ہنچی ہوتی نر رہی پیش ندا رہے تاری پہ جا پاد نیا تو ہمارے سوگند آتا میں حقیقت تشکی ہاں بر کہوں یہ تشکی ہاں بر سمارے اسے رسوا ہوتے ارے صحابیہ دروگ بندے وان گوش کہ تہمت آپ من گوش یہ بران بل نو من ہمیں یہ بران کنے گو امیریا خدا خیر دیں وادی گوشی کہ من تر خط دے ہوں گنا چھتو باز کر درود شریف بار اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آلہ و اصحاب اجمعین شاہ تعالی آگا پہ اصلی سیاست ہے یہ رہے شاہ تعالی بخاری رحمت اللہ علیہ گوشی کہ سخنرانی کے نگر سیاست دورا یکی درات یک تیر رہی ہنچی ابو سعد ہے ڈولی نے استاد شعر دے گا لگے واجہ چیزی حبر کو بارے حقی حبر کو راج تو بدے اچ تو مدے مجھتی شاہ صاحب آپ ووٹ کی لیے شو دکھاتے ہیں شو انگریزی لفظ ہاں بلوچن دپا ہم کب تھا پاکستانی وقت انگریزی حبر کے نام ہے بلوچیان شو یعنی تو وہ چی آپ یہ شدار ہے واجہ انچی حاضر جواب ہی بتے سبحان اللہ کتاب یہاں اردو منع ہے کہ مولان داستہ کبھی من یہ میری چارتا دیوئے تاہم بولنے باتیں ان کی یاد رہیں گی یکی نوشتہ یہ واجہ حبرہ پراموش نبنگ شیم کتاب نام ہے کلمات نوشتے ہیں اردو تا فرمانتی کہ پوراً جواب دا طرفا گوشتی ہم ووٹ کو یا الیکشن کو الیکشن انتخابات الیکشن ما شو دکھاتے ہیں انگریزی تا شو چیا گوشا کپشا بوٹا نا گوشتی بابا ما یہ الیکشن کے تیل وٹ گئے ما شیئے کاؤش دیما دیں چمپری چنی گوشا ما شو پیش دار ہے شو پیش دار ہے گوشتی نو یہ اصل مطلب آواجہ ہم چو بگوشتی مورا امیر یا نگوشتا میں نہیں گوشو ما انتخاباتا اگر شو شوکی نہ تھیں اور مابات لکھ بوتی وہ قدیمہ مارا چا مزم مزنی نا برز برزے گا دعوت رستا فلانی تو مولی عبد الرحمن اگر بھی دوستان در خدمت علی میں دل عجیب ہے کہ نسوری ہے مرد لوٹی نا ماں کے یہ میدان ہے مرد نہیں چھتو اس کا ودا زلیل کے نہیں بیائے میدان تو لاتی ملائے دلہ کا شر چند سالہ من جم تموں پہ خدا چاری کرام چاری مارا بن نام مکنی بابا یہ مردوں میں مثال داتا ہوں بلکہ چو نہیں ہیں نو مولانا عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ مقولہ گوشتی میں نے پتا گوشتا یہ میشے میں ملکے بردوان کار کے گھٹی بیش میں دستا ہاں چوکا پادا ہاں چوکا بل ہن چو گوشتی کار شربو گورا شمار محراب اپی سر کنا چو محراب اک شما در آتی مسیح تے در آگا چوکر ہی ہنجا ملہ اشتا اپنی زودتے در یہ مکنی شما راه میاره شما را چه برنامی نترسی من ترسم شی فلانی یا مولی عبدالرحمن شی علم کو احنا رای نیا مکنی من برنامی بچاره پا خدا بچاره اولا مار شما را بسته حضرت امام ہے امام ہے مشمه ملکت پیشوائی ما شما نام کرتا حمیدی علماء که مصدر انقلاب و اسلام و جمهوری اسلامی امور سرا مشمه افتخارا هنو پچی ما شما پدا ماندیان کنی پا وکیلی ها دیم که زانه یا برحمی نفهمی کم پهمی جوان تحصیل کرده ان دل منزان و روگوزی پا من پوستا شار مار شما رو تهمت جنا چی وشا میشه هو یه ملا انگس ارنا حضرت امام خمینی امامه آیه ملای عالمی فلان شخصیت رهبره فلانی رئیس جمهوره فلانی فلانه ای شما انگه بس رحم الله نا یه بلی وکیلیو که ما زوری رو نا ما این چو سال درس وان ما مدرگ گه ما لیسانس گه یه همش می چوکم بلی روان بابا من توسی همشی گوتا خدا تو شاهده ما رو برنامه کنه ما رو همه بس همه ملک می مستر می امام اهل علمی چه مکتبی در آتا چه مدرسه در آتا و هنو می رهبر طلبهی بوده یه زمانه اللہ تعالی شان شوکت داتن کتایی کنی ما شما بلنی پی جوانا بلنی روان مشمه کارا همه سرتر کنا قدیمه دل لورتا که واجر پریشان پی یه برا آ مردم که یه بری کتا چشیا احمق تر نبوتر نکنه بازار هم یه بر هر کسا کتا تو رسی بکن باری پاگلی سارینی گنو کی که یه بر سارینی بر امنی کاغذ یا که نوشته که شما شارک روگی مثل اینکه شارکا یا که قرار نام بنویسی شما برگا و دست و تی چیا کول پاکستانی گا و تی شوا پیش داری بلکنه هان چون نوشته گیا بری آید نف من ممزان دی تو چین شر ری میسر آرد کنه مطر بورت پا همه انتگا تو پا همه همه یا که دیگه زر چیه گوشتا گو تو پا عموما مکشا دورا بلکی چیه نه کسی غلط نکه انشاءاللہ که ما صرفا بخاطر مدرسه آتار رہی یہ احساس ضرورت بو کہ اہل بدعت ترنت و تبلیغات کنا ما خاموش بنندی کہ ما مریض ہیں اے اللہ تو زانے کے بغیر یہ ارادہ یا نیتا کہ تی پیغمبر سنت احیاء بھی شریعت احیاء بھی مدارس دینی مکاتب قرآنی در درجہ اول افعال ببر رونق حاصل کنا میں یہ سفرانی و تحمل یا شهر تو کا ای گشت گزاران جز اشی مارا هدفی اگر هم مارا ای توفیق آمد ہے بلغ الولا بکماله کشف الدجا بجماله حسنت جمیع خصاله صلو علیه و آله اللهم صل علی محمد و علی آله و اصحابه اجمعین حضرت امام مالک کے زمانے افتراء منگو بیان کروں کہ امام قسطلانی رحمت اللہ علیہ ایک از شارحان بخاری نوشتے گی واقعہ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام خدمت گزارا خضر ملاقات را بار بار دتن تو شنگی گونا حضرت موسیٰ علیہ السلام وفات 49 سال اللہ تعالیٰ شیئے پیغمبری عطا فرمائے همه شهر اریحایی که قرآن اگوشتا که این بری اسرائیل جواب دا حضرت موسیٰ کا بری جهاد کنی گوشتی یا موسیٰ این فیها جبارین و اینا لن ندخلها حتی یخرجو منها فا این یخرجو منها فا اینا داخلون ایدا زبردستی قومی طاقتوری هم ما گوشت نکنی ای بدبختی می چی واران گوشتا می من سلوا واروکا واروکا ما نیا تو خدا برای پتی کنی گورا حالی کنی ما نوی آئیں یہ شعر نام اریحا ہیں بیت المقدس ہے یہ شعر درمیانا یک کوہ فقط خالی ہم چو نزدیک اریحا مردمی نام ہے ہم نوشی میں اریحا ہیں کسی جز شعران یہودی نشین ہیں ان خیال ہم چو شکتا اللہ اعلم یہ واجہ بامر الله حضرت یوشع بن نون علیہ السلام وتی دور نبوتا اقدام کو لشکری زور تو حملے کو ہمیں شہر محاصرہ کو 7 ماہ محاصرہ بو هفتمی ماها الله تعالی پیروز کو وات وتی لشکرا شش ماه محاصره تدابیر این گور آنگو هفتم ماه حمله شروع بو و این ملک فتح بو نهایتا. ولی قبل از فتح آخری روز جمعه روز بانده شنبه روچین که برای آقوما مثل جمعه میشمه برای ما شما چطور محترمه برای آن محترمه شنبه ها بعد هیچ کار مکنم بغیر عبادت قربان به رحمت للعالمین برکاتا که به ما شما فقط نماز تیم اذان که دیگه بو تا نماز خلاص نبوتا دیگه کار بار جایی که جمعه بوگی حرامه بنایا از اول روچا شنبه تا مغرب پیسر حرامه تکان برنگ رنگ بغیر عبادت آدگر چمی قوما ادیا که ماهی گفتی روچتو که شادی کتن خدا میمون کتن بوزی نبوتن رنده مرتا سی روچا با ای وادی که ای جنگ ادامه پیدا کو جمعه روچا آخر وقتا بانده شنبه اجازه نی حضرت یوشع علیه السلام آئیه قوم مسلمین که شنبه روچا جنگ بکنن جنگ نه هیچ کار میکنن نه که جنگ ای واجه کمو که چارتی انگه کامل فتح نه جباری نه یک ادهی انگه سرپای مبارزه بوگی روچ هم نزدیک عصر وقت بوگی تندا گروب بی ممنوعی بی دومی روچا روچ خطاب کو سبحان الله هنی فرمان روچ سرهم جاری کتگر الله وشتی یا شمس انک مامورتون و انا مامورون تو هم مامور ہے حرکت کنے بروئے غروب کنے شب بھی ہے مغرب بھی ہے این منطقه سرا ولی من هم ماموروں کو ما قبل از شنبه شپا بعد اشارہ فتح کنو اے اللہ احبس ها این روچا بوشتا این روچا بدار میری کہ یہ جمعی روچ تمام بھی موت کارا فتح تکمیل بکنے روچ اشتاد بعضی بشن که روچ اشتا مانا مطلق نه بلکه الله آئی سرعت کند کو روچ سرعت کند کو تدریجی کو اللہ تعالی به هر چیز قادر ہے شما درود شریف بانے مائد غفلت تو کا چاہے ہو استغفر اللہ اللہم صلی اللہ محمد انو ستارہ شناسانی علم مطابقہ یہ روچ بلاہیں ابراہیم روچ اسی چندین چندین چندین چندین برابر یہ قرآن خاکی زمین ہے مسترین و فاصلہ 149,500,000 کیلومتر چی زمین ہے بالا ترین شی چند آزا دنیا روشن کتا چند برابر ای کره خاکی ای کره زمینه باوجود ایشی سرعتی بازه ولی ننکه مثل ماه ماه سریع تر رو لشمس ینبغی لها ان تدرک القمر وللیل سابق النهار و کلهم فی فلک یسبحون علوم جغرافیا و علوم ستارہ شناسی و فلکیات ہم قرآن بیان فرماتے ہیں ان اصولا کسی بذات استنباط کا جمیع العلم فی القرآن لیکن تقاصر عنہ افہام الرجال قرآن بانی ہمیں چیز وانگ بھی زانگ بھی اقبال اشعر ذہن آیا آگے بانوں نہیں بارے زادیے نے کی محمد سے وفا تو نے ہمشین شعری کی محمد سے وفا صلی اللہ علیہ وسلم تو نے تو ہم سب تیرے ہیں گو رسول پاک محمد علیہ السلام وفاداری بکا ما پاک تیگے یہ زمین کیا چیز ہے ہاں چین دیما لوح قلم تیرے ہیں زمین زمینی لو ہم تیگی قلم ہم تیگی شرط وفاداری گو محمد علیہ السلام من مشابهشی عرض کنگو کہ قرآن علم قرآن غلامی بکنی ما شما بمانی صحیح آدگی علوم چی ہیں کسی وقت سستے ملے ہاں آدگی علوم چیا ابا یک مطالعہ حاصل ہوا تمام علوم و تمام علوم در خود قرآن موجود ہیں جمیع العلم فی القرآن تمام علم قرآن تو کہا ہر فن قرآن تو کہا بم سازی اتم سازی شمشیر بازی تمام قرآن صورت ہے سورہ حدید قدرت آہن بیان کنک آہن وانزلنا الحدید فیہ بعث شدید اللہ پاک فرمانی ما یہ زمین تا آہن نازل کتا دارائی قدرت شدید با شدت قدرت آہن تو کا ان چو قرآن خط داتا اکس عالم دانشمند ارشتے بیوت مغز کار بندی استفادہ اولین ہوا پیما مسلمانا اختراع ہوتا اولین کاغذ مسلمانا اڑکتا اولی ساعت مسلمانا اختراع ہوتا ہارون رشید زمانہ ساعتی اڑبو پنگولی پر ہمیں چو سوری چی نامی میشم زمانا سورا گئے نا لاتی میں مستنا یکی آرتا گیا نو سورو کی آسی تو کا چو چکر سوری چی ہے ٹلوی ٹلوی پہ بینی واجل شوشن کار کا بل آئین یہ پہمی ہنو کی پہمی نازکین ذریبی مدر نہیں ہونا ہما زمانے مطابق ہی نہیں شی ٹک ٹک کو ٹک ٹک کو ہمیں ٹک ٹک کی تواریا یا کی حدیعہ اشدا حارو رشیدہ کو بری تھی پاریس ہے فرانس ہے پادشاہ حدیعہ میں دیتی یعنی کہ وہ شی اشدا حیران بتا ہوئے شی اقربہ کار کا تو قابل تواری کا نگی کابینہ مردمی وزیر لوٹاتا بیائی شی بررسی کنے چی بارے منفجرے پہ معاشر حد آتا دیکھ چیزیں میں بھی مصیبتیں میں بھی یہ پرانسا کہ ہنو جگوار اڈر کا ہوا پہما جنگی جگوار دیکھ چیزیں یکی نام میں مشتا کنکور دیں چیزیں کہ چم ہمسانی کی کنکور مروچی اڈر کا مسلمان رہنمائیان برکتا مروچی آیا کار کنا ما اخب نشینی کتا ما تنبل کتا گیا بیائی بابا مردان اسی ایر کو تو کا چیئے شی شما بچاری تھی یہ چھتو کار کھا ہے ساعتان حساب کھا شی لیکن دکھ والا شی مردم ایمان ہے ہنچی اور دکھی مردم ایمانی شی توقع چکر رہی نگی لاتی کو جین ایمانی لاتی کو ہمشاں کہ ہنو شی جین کو جائیں جین کو جائیں جین وہ نہیں ہے اس موجود جین نے منکرن کسی جین نہ منکر بھی کافر بھی قرآن جین ان سے حبر قرآن تھا پاک کھا کھتا سقلان دو سقل بلا ہیں جن انس میں پیدا کرتے ہیں یعنی آروچی فرانس سے مروچی سیاست داران آنی آبا اجداد حیرانتا ہم یہ ساعت چیز جن ما گولی ما یکی گو فلانی ما یہ مسلمان آر اختراعات عمدہ اختراعات بھی خوب بنیاد مسلمان آر یہ علوم قرآن ہے مسلمان شان ہے ہر چیز آباد بسان محبت کی سستی یہ مدارس قرآن قدرہ بزانے عزیز ہمیں مدرسے شمس العلوم دینی مدرسے فیضا برکتہ بچا چھ وحدتی رنگی یارتا ای پٹ سرا ای میدان سرا چھ کجا کجا مردم نہیں تھے الحمدللہ اے اللہ شاہ ہم آپ کے تو سالم یارتا سر کو تگا بدون آفتی خدا نہ کردہ ناراحتی ہے مارا آنا درستہ بسلامتی پدا پچھترین بھوتی شہر و آبادیاں بدون خطراتی تصادفی مشکلی راہ جانے و آفیت سر بکا میں نسل اولادا میں جن و فرزندہ کوچک و بزرگا اے اللہ وہ تی رضا تا سالم نگہ دار وہ تی بندگی صحیح نماز اقامہ قرآن وانگو آئی فہم کو عمل کرنے گئے توفیق ہوتی محبت صادقہ ہوتی حبیب پاک محمد مصطفیٰ علیہ السلام محبت صادقہ نصیب فرمائے روچ اللہ تعالیٰ میں عرض کو کہ روچ سرعت نوشتے گیش دانشمندہ کہ چھ ماہ تیز در نہیں بل سرعتی ہما انداز ہے کہ یہ ماہ خورشید ہوتی قطرہ خورشید ہوتی دائرہ جندے کا ہوتی جندہ در چار دقیقہ تھے یعنی شما یہ پہ حساب کرنی که چابهار پیمی ملکی دریای دپی بیگاه هنچی مرچو ای رجا باز واضح بی اگر گرد گوار بمی همی تیما که روچ بطی آچیه ره بکول ما شما لبیا ای رکن دریای دپا ایشی گردی ای بطی جاهی روز زرده ای قطرن تی چوی چو دور کم مو جاهی ایش اگنا چی زمین ها چند برابر مستره چه ادا که تا آسری نیم اگین تی تا ادو که دریای دپا رسته شما ساعتا بچاری چار دقیقه تو که بودی ایر رو یعنی چی مانشی که ویتی قطری هم چار دقیقه که تو که تمام کن یعنی چی صورت یه اللہ تعالی این صورت کند کو برا حضرت یوشع علیہ السلام آئی سپاہی گا تا ملک فتح بو غنیمت دستایا کافر تارمار بوتا شک بوتا غنیمت ها جم بوتا سبحان اللہ نبی علیہ السلام فرمائے که منی خصوصیاتی که اللہ من داتا گا خصوصی چیزی که اللہ من داتا گا چندین چیز واجا نام گیری یکی همشی ہے کہ مسجد تمام روی زمین برای من مسجد قرار دے بودا گرچہ آپ مسجد تک بندگ بھی بنام خدا آئی مقامی دگا ثواب دگا بل چونہ ہے کہ اگر منی امتیا دشت و بیابان تا رہا نماز وقت بگیری دن نصرہ نماز کنا جائز مبی چونکہ یہود و نصارہ آنگا بغیر عبادتگاہ ادائے نبو مسجدش او شد همه روی زمین احلت لی الغنائم و برای من دیگه اختصاصی ایشی که برای هیچ پیغمبر و آیان امتیا غنیمت مالک جنگ نتیجه تا مسلمان دستا کبتا بنایا ای ورق حلال نبودتا فمنو من امتا اللہ تعالی شی رزق حلال ترین رزق جهاده غنیمت مالک آیا چی کو بنا ورگ ہلارنا تلاحانی خند گنج و خزانہ دستیا ہر پیمی دینار و درہم باید جمش بکتینا یا جاہی دن نیسرا جم پشکتینا چو گندما زورتا سہروا جوا اگر انتا غلول خیانتی مبوتی ہیں دزی مبوتی آسیا چو آسمانا شان سوحت وارتن تی چو بھی قبولاتی غنیمت خلاص دیگه بلی کسی جنگ بخاطر مال مکا جهاد خالص برا اللہ بگی ملیونا جهاد مرو نبی کریم علیہ الصلات والسلام حدیث ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرمانی عربی بخاری شریف تا یہ حدیث جاہے مختلف یاد ہے گاہی معلومی کہ بعض محدث مسلطیں توانا الفاظ حدیث تو کہا خرم کنا کمگیش کنا با انداز ضرورتا کتاب العلم بخاری شریف تاب مختصر ہیں او دا دو چیزیں بیان ہیں ادھا چار چیزیں بیان ہیں دیکھ جائے خود بخاری تو کہا کتاب الخمسہ کہ عربی یہ وجہ ہے جس کو وجہ یک شخصی رو جنگ کم بخاطر غنیمت ها من غنیمت رسی یکی رو جنگ کم لیوز گرا تاک آئی نام مردمان تو کا شنگ ببی نام تواری پاد بی دیگری رو جنگ کم لیورا مکانهو تاک ہوتی آئی کی مکانو شخصیت محفوظ ببی کہ اچتورین بہادر ری اچتورین جوان مردی اچتورین سرمچاری چاہے شام مجاہد فی سبیل اللہ کہیں سبیل اللہ تا کہیں کہ شام کجائیو مردم اسی مجاہد راہ خدا اگر بھی میری شہیدیں حضرتہ فرمائیں من قاتل لتکون کلمت اللہ ہی العلی فہو فی سبیل اللہ ہر کسی بھی ایک خاطر جہاد بکن کے صرفاً بھی ایک خاطر کہ اللہ حرف سراب بالائے حرف خدا دستور خدا دستور دیگه غالب مبی آئی در راه خدا ہیں پمیشا چون غنیمت سوال بوتا محدثین اختلاف دارا فقہا اختلاف دارا اگر کسی بنیت صرف غنیمت جمعوری جہاد برو آئی جہاد قبول ہیں اگر بمیری شہید ہیں کین خالب دارا گرچہ جمہور متفق علیہ قول اشی ہیں کسی بے جہاد رہو، نیتی ہما ثواب الہی ہے، بلی دل یہ ہے کہ میں شاید اگر زندہ میں تو غنیمت رسی براما یہ حلال رزقی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم امت ہے شیش کالی نیستے ننک پول بگیر مردمہ بکوش مسلمان بکوش مروچی یکی آکی دین پھرے وقت جرعت نگر صاحب دم بایدیں اگر حکومت اسلامی میں بھی کہ قصاص گرہ اگر نہ حق نداری اگر ہر کا پا دے تو خونہ وقت بگیری ہر جمر جبی اختلاف عدل بھی یہ وظیفہ حکومت ہائے مسلمان ہے گئے کہ میلا فساد عدل بھی بلا فاصلہ خدا حکم مطابقہ قاتلہ بگرہ اور قتل نہ حقی ثابت وہ قصاص بگرہ اگر مقتول مردمہ وقت معاف کو فمن عفی لہو من اخیہ شئن فاتباعن بالمعروف اگر نہ قتل عمد شوخی نہیں کسی کے نفسیا من قتل نفسا بغیر نفس کانما قتل الناس جميعا یک انسانی ناحق کشک ہویا تمام انسانیت کشک آدھگا آیا کہ تعمدن کسی کشک آیت بانی حفظہ متعمدہ فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا وغضب اللہ علیہ ولعنہ وعد لہ عذابا علیما پانچ بدبختی ہے آئیے نشان کو خدا بے عمد ہر کسی مومنیا عمدن بکشی آئیے مجازات جزا چیئے اولا جہنم نہ جہنم معمولی کیا گروش دروش دہروش ست سال خالدن فیہا تا جہنم ہاں آئی جہنم تو کب مانی نعوذ باللہ غضب خدا آئی سرائی رہے خدا آئی خشم چی رہے لعنہو اللہ آئی لعنت کا نفرین کا خدا آئی و برا ای عذاب دردناک آمده ای اللہ تعالی و اللہ سا ہمیشہ تابان وشتا گا حکومت اسلامی ملکی نی خون گرگ نبی ایک شخصی ناچار ہے گزشت کت نکا گورا ہما کے زدی دم صاحب دم شرعی کئی مثلا پت کو شک بودتا چوک کے تو پتک انتقام نگد گرا پولتا تا برا بنگی پتک آتلتا کش یہ ناحقی کشگی چوک کشک بودتا پیتر کشک لوتین برو بکشیدی دیگران زرمه ده که برو بتار این چی پول دام برو می قاتل بجام بکشید یک جنتی ناحقی کشکیش اسلام قانون ہے قرآن کتاب قانون مسلمان ہے ما چه قرآن مروشی دوری هن چکه شهروانو کا شهر تا قرآن فریاد گویا بیان کو در واقع ما چرا به قرآن توجه نکنی پچه علم قرآن می تحنی بطور رسمی اگر وانی نی قرآن اسم مانی اگر وچی حدیث آیا تھا رسمی پشت کبھی خطی پشت کبھا اسلام نام پشت کبھی مسلمان واقعی ہمائیے کہ واقعا بے احکام اسلام و قرآن و حدیث پیغمبر مطابق دستور پیغمبر عمل کا و اشی لازم ہمشی کہ ما قرآن بانی قرآن بفہمی معانی حدیث بانی قرآن تفسیر فہمک بھی مطابق طریقہ سلف صالحین بزرگان دین صحابہ کرام طرزہ و تابعین و اتباع تابعین میں ائمہ اسلام تاب مارستا نہ کہ ہر کبوشی من از قرآن یہ برداشت کتا نہ برداشت من کہ غلط ہیں مروچی ہر کس بنام قرآن تبلیغات سوئی کہا تبلیغات کس بنام قرآن بھی ہر تبلیغات و ہر قرآن وانک متبر نہیں ہر معنی متبر نہیں تفسیر فرقه های مختلف ها نوشته به هایی حتی اگه من بحث کنه یک بری ایران شهر قبل از شکم چابهار بیا قبل از سال 1347 که من حتی گویده دکاندار من واب پاد کتا نیمرو چو بیا بابا هنو واب سگوا ده پلانی سوپی دور محمد لوٹید خیاتی کنه خدای رحمت کن ارمیا مردمی حتی سوپی تو میا سوپی کشید تی کارشتی از این هر مردم کشه تو بیا بری و در ربط مرد که نشتر لوٹا لوٹی من چابهار ربطم آمدم چابهار همچون زنن دروازه در پچ بوده مرد که بهایی رنداز آب داره من ربطم چابهار دوری زدم آمدم اینجا ایران شهر حالا ربطم این بهداری امپولی داشتم تجریح کردم آمدم این این خیاط، این دکان خیاطیه. نگاهی کردم چند تا کتاب بود اینجا، کتابا برداشتم، این بحث شروع کرد با من، شما رو صدا کرده آمدی. خب تو کیه بابا جان؟ گوشی زن تو مامور پلیسه بنوشی؟ پدا من شو شهره از کجا تشریف آورده؟ چی تو زن کلانتری ماموره؟ پدا جستی مرکنو من بحث و مناظره تا هیچ با مردم از رو از کورا در مرو آرام آرام. تو دیگه جستی مکن، تو رهتی نام که مگر تو قاضی شهر هستی؟ من چی چیزی؟ من بکنو یه پیمه من همه کارا در مسائل دینی من همه کارا مردم. خب اگه همه کار هستید، پس من میگم شما میگید که حضرت محمد صلی الله علیه وسلم آخرین پیغمبر است و من میگم که قرآن میگوید کذالک جعلناکم امتا وسطا، شما امت وسط هستید. امت وسط معنیش که میانه، در میانه، اول هم امت داره بعد هم امت بعد بیاد. پس پیغمبر دیگه آمده میرزا حسین علی بهاءالله، لا اله الا الله محمد رسول الله. من وقت بیچاره ما هم شعر وان ساده ساده یاده که حافظ بشی سخن شناس نئی دلبرا، خطا اینجاست. تو که قرآن مانا نزانه خطا همه دین تایی، تو وسط ایگو وست فرق نزانه. آ چیز که تو رندایی آ وست ببوتین کلمه وست، وست همه یه دیمه هم چیزی ها، یه دیمه ای تو کنشی وسته. وسط به معنی میانه رو، معتدل، در میانه رفتار، عادات، عقاید رو، در معنی افراط نه تفریط. گوشی قبول دارم من شکست خوردم، من شکست خوردم. اذا جاء الاحتمال فسد الاستدلال. وتی وان چیا اصول مناظره ده هوشی که احتمال که معنی تا آیاتا استدلال منی باطل بود، بلد دیگه آیاتی وان شروع. خلاصه بهایی هم تفسیر نویسی مردگا وشی کتاب آسمانی ایقان و تبیان که صدراج بو آخرا مردگا لچوا زندان بو آخرا دیگه راهی آرهایی که برانتی چونگو چه بزمان مانتر این برتش برباد بو بیچارا جد ایران شهری سیری لچ گوات ازا سوپی دور مامده شبو زندان کو بیچارا ما صحیح بوتی ربطی از محلوک جنب بو زندان دپک در کنی سوپیا دا صوفیش گا محلو تو گنو کی کار نبو آزمانا پام کار بو بشت صوفی یہ تیگی یا تگان درستان تو برو بوشی برای که محمد نشتا مذاکره ای کنو لاتی جو سپورس گا پرا بوگی منو یایو پدا صوفی هم اجاری ها ما درا وشتا تگن یا در دپا وشتی او ملت شر بپاهمی شر بپاهمی من حمید محتلو بله شما چدا تیک نکنی اچ بلوچی وشتی شما یا کسی دا تیک نکنی آن چیزا تیک مکنی چیه نا آک افراتن مرا آخر مجبور بودن سوپی سوال بود مولا تیر تیراندازی کو هم برو چی پیسر پیسر مردک سرا مرا کس سید راجی منظور ایشیه که قرآن هر که به شما معنی کن قبول مکنی شما عالمی معتبری مطمئنی تفسیر چینی یعنی وشتگینه حضرت مولانا محمد عمر رحمت الله علیه تفسیر بانی تبیین الفرقان مستغنی ایشی کامل ببید 20 جلد 25 جلد دیگه تفسیر نیاز نبی هست که سفارسی دانا انشاءالله هنو تفسیر معارف القرآن فارسی ترجمه حضرت مولانا محمد یوسف گشتی مدزل لها کتا جوانا مطالعی کن دیگه تفسیر فارسی زبانی ها تفسیر حسینی هم کفایت کن ترجمه مختصر تفسیر تفسیر فتح الرحمن فتح العزیز شاه عبدالعزیز شاه ولی الله رحمت الله علیهما پدر و پسر فارسی هست ترجمه شیخ الهند رحمت الله علیهم فارسی بودتا مولانا شبیر احمد عثمانی ترجمه هم فارسی بودتا چه اردو ها شان بچاری معتبری تفسیر هم جایی که نپهمی تو ادعای عالمی مکنی به چه که هر زبان مهارتی لوجی به تنها به فارسی وانگا مردم فارسی تفسیر تمام مفاهیم آن نفهمی بله مانوس بی خیلی چیز فهمیدن که جای مشکلی پیش آ تا چی یک عالمی متقنه جست نکنه خود سرانه اجبار فتوا مده خدا قرآن و پیغمبر حدیث بود بله بانی همین مدارس دینی مدارس قرآن شام ایک شمه مایه حیات سربلندی دنیا و آخرت دستشان دامان چشمه کنه شانی ترقیا ای کلنگی که مروچی جنک بود که خواهران بود در سوانا خواهرانی تربیت جنینانی تربیت در واقع و تی زندگی و تی فرزند و تی لوگ بیمه کنگین و تأمین کنگین به هر جهت وقتی که جنین لوگ مسلمان واقعی بی قرآن وان واقعی بی آی بر اسوه حضرت عایشه صدیقه بر راه و رحمند سیده فاطمه الزهرا رضی الله عنها رفتار که همائی پیما حجبه حیائه غیرت ایمانه تعلیم دیوک بی دگرانی چوک فرزندانا شیره حیاء و غیرت و عفت و حجب و حجاب ده ورا فرزند آن لوگ فرزند هر یکی کروچی مچ نبا ورا گنگی مزاتی گی با اقبال اشعار وقت نیوانگه و انو شما هم خسته من آواز وانتر نکنم بعد هنچو سرهواتی تگلی نام کنم ها ای رداعت پرده ای ناموس ما اقبال کشی جنین تی چادر که تو رایت حجاب بکنه حجاب دار ببه یه میں ناموس پرده ای تاب تو سرمایه فانوس ما کودک ما چون لب از شیر تو شست لا اله آموختی او را نخست کودک آباد تو دستان سرا لیب داره گنگلی کنه نازی کنه بعد ای لا اله الا اللہ سبق ده چوکی که ای اولی حبر که حبر که بی لا اله الا الله بی بی و مرگ وقتا ای آخری خبر لا اله الا الله بی یقینا بهشتی الله تعالی مار شما را درست اهل بهشت بده عذاب جهنم نجات بده فرمانی دیما که تو چه ترسا فتنه های روزگاره و تیف فرزندہ در کنار بگیر ای مادر اقبال اوشی جمع شیران تو کا و تو فاطمه ای ببو حضرت فاطمه تو زهرایا و تی اخلاق و تی ایمان و تی حجاب و تی غیرت دین اسوه و پیشوا قرار بده تا حسینی شاخ تو بر آورد موسم پیشین به بستان آورد مات اگر حضرت فاطمه الزهراء حضرت سیده عائشه الحمیرا رضی الله عنهما یک صدم نه بلکه یک هزارم و ده هزارم و صد هزارم تربیت او تو کا جاگاه بدا آیه فرزند اگر حسین نبی آیه فرزند اگر حسن نبی حسین و حسن غلام گشگه شایستگی حاصل کرد نارا تکبیر المبرؤون من فوق سبع سماوات ام المؤمنین عائشه صدیقه بنت صدیق فاطمه الزهراء نارا تکبیر خب برگردیم و تی قصه حضرت یوشع بن نون وقتی که غنیمت جمع طلا نقره زمانه پول دینار درهم یه کتن پرتی واجه منتظر بودن آتشی ہے چو آسمان شان قبول نشانی ہمشن کہ بسو چی تشکرہ میں زحمت قبول ہیں جہاد قبول ہیں غنیمت قبول ہیں غنیمت برنگ اجازہ نہیں ہے ہر چی منتظر آسن ہے حضرت یوشع و مردہ او منی لشکریہ منی صحابیہ شمیتو کا غلول خیانت ہے چیز میزو کی دوستا چشما چمی چیزاں تلاہاں بیای هر قوم رئیس چنچ قوم امراه لشکره همه قومانی سرپرست بیان دستا من دستا بدهم بیعت کنم هر کسا دست دا وجه دست گفتا آزاد ربتا آخر یک سرداری دست دا وجه دستی لچه دستی چپوڑه همه دا جدا نبی واجه وقت غلول تی قوم تو که خیانت تی پاٹ رکھتا تی قوما تو برو آزاد دست اللہ فیل کشیه برو تی قوم افراد بیار چو انہو ظاہر نکنا نا پاک اجام کا بیار یک گوما بیعت کنا سی نفر دست لچتا گو آجے دست آجے دست مبارکا سی دست لچتا مشکل دور دا خیانت شما کتا همشان مننت شو جمع خیال پوری بیار تشنا منتظرین چی بیا بسو چی تے غنیمت قبول بیت باشما نجاح و کامیابی حاصل کنے رہے اترا رابطن بشی شان یا این چکے ملاحیں کد گو کی سرگی تلا گو کی سرگی اندازہ درو تلا ہے مجسمی گو کے مجسمی یہ سرگی تلا ہے یا ارتش شیش کی ارکو آتشی حسو دی غنیمت تمام پیغمبر علیہ السلام فرمائیں پناہ غنیمت حلال نبوتا بلا بنا منی امتا اختصاصی اللہ حلال کتاب حتی حدیثی آتا کہ اللہ منی رزقا زیر منی نیزہ قرار داتا بہترین رزق غنیمت ہے کہ خالصا برای خدا مردم جہاد و یہ دست ہے لچگی حبرہ نومن کنون کتا حبرہ جنب دلی کنو واز موران امیر یا کتا بس درست ریبا خدا ہی خیر دیاد میں پہ یہ بار ناراض نہ ہوں الخیر فی ما وقع الحمدللہ میں راہ کم کی پیش دار بو ان چو حبر کرنے گی نا ان سے بھی بلے شر الخیر فی ما وقع الحمدللہ خیر ہمیں حبرانی ظاہر بو گا خلاصہ یہ چیز مشمع نبی امتان تا ہم پیش آتا دست لچک وہ بدلا امام مالک ابن انس اصبحی امام دار الحجرات امام مدینہ زمانے جنیر مرتا امام قسطلانی واقع ہمشی ہے شاہ بخاری برنتی غسل خانہ یا مدینہ کی شدنتی غسلی دیں جنینان غسل خانہ برن دفنی کنا ہمی وحدی ایک شارلاتانی جنین دگا برسی شروع بکا زکتا ہمی مردگا و با ہمی الفاظ تواری بردان کہ اے زناکار مردگا اوشی یا زانیہ اے زناکار و بیشی اکتفاع نگا مردگا دستا سرینا اوچی دستا چپگا دوردن جانتی یا برا دستی لچی کوئی سرینا ہرچی قدران بھی قدر بھی دستی جدا نبی چاہی بردہ مردگی چونی کہ نفر انتی کبرا نا زندگا جنینان درو کوشش کنا ہمی شود وکا چی دست دور بھی نا دست کدی دور بھی قدرت اکلا چی تا کدی دور بھی چسپ نا جتا انسانی قدرت چسپ رکھتا تحمت چسپا چسپی انتا افترائے بہتان ہے حدیث شریف آیا تھا کہ یکی از مسترین کبیریا ہمیشی ایک انسان یک انسان پاک دامنی یا تحمت زنا بجا مخصوصا جنینیا کبیرے مزرین کبیرے گناہ ہر نو تحمت تحمتیں گناہ ہیں آئی نام بہتان ہیں بہتان چھ بہت ہیں یعنی یہ ہنچے کلمے کہ ہر کسی بشکو بہت بھی سرزدہ بھی پریشان بھی چھہ بری بھی شکن اگر ازا انسان صاحب کن چھے نسبت ناروایا بے انسان بے ادنائیں بدون تحقیقہ کسیا مگوشی زناکار اسی جرم اگر مدعی بھی قاضی اسلامی پانگا اسی جرم 80 شلاک یا 4 شاہد بیار ثابت کن تو اسی گشتہ حرام زادہ پرچے بیا ثابت کن یہ حرام زادہ پانگا مشوا عادی لفظی نا استغفر اللہ گناہی کہ آئی سزا 80 شلاک ورگے تحمل کنگے پانگا مشوا ہم چو سر زبان ادرائی حبری نعوذ باللہ ولی اگر یکی حمد کا مرو شکایت کا ہمیں لفظہ اسی امن پچی فرانی گوشتا یہ کلمہ بیدی گوشتا منا ولد الزنا یا حرام زادہ قاضی ای احضار کا مرو شاہد بیار چار نبر بیار اسی ماتا علیہ عزب اللہ معاذ اللہ گل بروی تمام مات و بہاران و اہل مجلس شما ثابت کا کدی چار شاہد یاری اڑے چار شاہد کنی بیان اللہ بری تھی بزین انشاءاللہ نو حیران ہے قدرہ بھی قدرہ دیں اللہ شی چیکن آب مرتا کابرہ بارا کنو تھی یہ وہ زندگی نہیں اسی چھو تو کابرہ بارا کابرہ بارا یا مردگی داری تا قدیب نیندن گاڑی آر کنے یہ زندگی پتا دفن نبی بروان یہ عالمہ بروان عالمہ یہ مفتیہ یہ قاضیہ یہ مسئلہ جواب دیں ہر کس کار نہیں لاتی عالمہ ہم وقتا مدینہ فتوہ دا کہ شما همی جنین دستا بور ری همی زندگی دستا قط کنی چه جایی که نلچتا بلی که آه ٹوکری لچتا گوه مردگا رو ایشی بلی بور رگی بی تو مثل دوزان دستی بور رگی دیلاتی گروه ها مولا جیرا بیتا نا دیلاتی مولا پتوه دا مولا جنگ دی کنگی تیم همیشی یا لاتی پتوه دا نه نه بابا آه زندگی زندگی ایشی که مرتا گروه همیشی همو دکشی دست لچتا همو که بدن پوستا پوست جنی یا چرمی جنی چه مودا چیزو که گوشت گمشی دستا چس کنی که مرتا گروه مرتا ای زندگی نه پا ناکس کنی نه ربطا حاکم وقتا مدینهش اطلاع دا استاندار مدینه چینجر یعنی و پتواهشا گوشتی امام مالک فتوا داتا گوشتی نه گوشتی والله که تا امام مالک فتوا مدا امام مالک همه امام که حدیث آتا دنیا تری حشترانی رهتان چیر چه پوشک دور بن چه بازی سفران رهت کنگا بلچه مدینه عالم مستری عالم گیر نیارا آیی تا فتوا ندا من هیچ دستور نده ربتا پارنگ امام مالک رحمت اللہ علیہ امام مالک ها مفت فتوا ندا شیا امام الله هم بزانه شیا من پوات گوشم پوات من وات اورد کنم واجه دعا کنم الله ما رحم انچی تقوا بدن که امام مالک غلامان تو کم کوشان تا مرا جاگاه بی خام تو جا یک بری معمولی مسئله و مسئله بود هم ننوشته من هم یاد نه که ننوشته ملکی شهری بارین دور یا نزدیک چه مدینه روستای یک مسئله پیشیا او دا مردم زانو که نیست یکی سوار حشترش کو توحیلت کن برو مدینه مزنی عالم زبردستی امام مالکی مذهبه امام مالکی همه جز کن بیا آمردیات حشتر جماعت بو باری چین چرا سپر یا واجه خدمت آجا چی مسئله پیشیا تا شی جواب آجا که فکری کو گشتی شی ما هنگ نزانو مشتی اگو جا من و اشتاپی من نندگی و نه مشتر نندگی نه گرا لا نهنو داعینا که اذا انتجیتنا ولا نهنو صدینا علیک المذاهبا زنتی آگا ماتر دابا داتا پانک من بیا مسئله جوز که ناغبت نامتی کجی که من گوشتا بیا من جوز که و یا اینکی تا هنو پتر رای من تی راه بسته دنا آتو آتی راه برو دن اوه ما این ملتا چه جواب بدهو پی انتظار تی جواب بلاهی عالم مدینه توشه من نزانو گوشی چی بگشو گوشی آسانه برو بگو مالکا گوشتا من این مسئله نزانو گو بس نا ای بزنا نزانو زوری ونه واجهش که جس کو واجه گو که اگر قیاس بکنه برو بایده همی تهمت جنو که دستا ببر رکی جرمی کتا لچ پیچه لچتا چه بله من دلگوشی دست ما بوره نشی دستا بوره نه آی پوستا چرم جری مرده گا من خیال گوشی چویشی تهمتی بستا جنا حقی این مرده گی سرا وشی دستی جتا بدرا و گوشتگی ای زانیه بدکار یه دروغی این تهمتی شی جتا این مرده گی الله شی دست لچنده که همی مرده گی باید همی تهمت افترایی که جنی نا جتا شیه باید سزا چیت وشوکا گرگ ببی تا زانک ببی کشی دروغ بستا سبحان اللہ بچا اللہ تعالی وقتی کند لطف کا بی زبانی مرد قبر آ رہا بگی وقتی که با طہارت با پاک دامنی و تی زندگی گوازین تا مرگ آرن هم اگر کسی آیا تهمت بجا اللہ پاک آیا ہنچو دپا دور دا دم تیغ جلا دیدن که آئی بعد شلاق با ہما سزائی که تهمت جنو کے گئے ہشتاد شلاق با امام مالک رحمت اللہ فرمائی منی نظر شیئی که ہمی جنینا زندگی که دستی لا چتا شیا ہشتاد تازیانا حد المفتری جنگ بی افترائی تهمت جنگ شروع بولا ٹانی امیر تایید کو حاکمہ جتش دات تا 79 تازیانہ جنگ بتگا دست انگر لچتا گا ہنچو 80 تازیانہ جنگ بوشی دست پت چھوٹے جدا بو آزاد گویا اللہ امرہ گویا آئیے فطری تقاضائے پاک دامنے میتے کہ تو بعد از مرگ ہم منا تحمت جنہ عام اپیمی تحمت بدکاری ہے چیشا ماشوان عبرت کنے اللہ تعالی جل شانہ یہ تکفر کی پراکنده ایم بقول ملایی کلماتی گوشه گوتا دیوانی ما شما گندوکی کو شما زیارت توفیق حاصل بو و وازانی دوران اگر ای واز سوار واش نبو گرا شما واشی واز هنش کتا حضرت موسیٰ علیہ السلام زمانه واجا وازی کو یکیا واجا چطو مستری عالمه گوشتی نا واقعیتی ہے جواب پر اللہ دوست نبو یہ بار گوشتی نی اللہ عالم اللہ پا گوشتی موسیٰ واقعا آپ ام کتو گوشتی علم تشریح نبی علو العظم مٹی عالم دیگر نی بل حال گیری کو اللہ پا کر برو حضرت حضرت راک آئی بوجگان چطو ٹونگے کا پچھے ٹونگے کا چوکا پچھے کشی تی دیوارا پچھے لے کے کن کبتے گینا یہ علم ترنی اس نے برو حمد یادی کر میں یہ بری معاشی نکیزو ہما اوال انقلابا یہ دے مادے مانگا رانندگی زبنا ہمیں مسیح تر ہوگے کوچان لگے یہ دیوارا آ دیوارا حاجی عبد الرحمن انانیش اطلاع دا بچھا رکھتی مولوی یا بکشی تو بلی مزنی عالمی ہے بکول ہمائی البتا تو مزنی بل تو انگا مزنی زیوری نہیں رانندگی معاشی نمہ پروش دا ہودا دیگری پر مصوار بھی یہ حالگیری ہے یا کہ ادعا کم روشی مولانا امیری اگر بھی ادعا کم مردہ میں ہر چیز زانو یا کہ بھی کاپی ہے تو ماشین باتری اٹکنگ زانے اسی جواب دا تو ساعت اٹکنگ زانے نا تو رادیو نے اٹکنگ زانے نا بنا حال گیری ہمی چوبیس سے واد وادی ہمی بلوچا ماں ناکو پکیر محمدی ہستا پائیدار بچارا خدای رحمت کا میں چوکان پیرو کا واز قدر آتین چی مسیدہ گوشتی تو مروچی واشی واشی کو مگر ناکو تن آہبتے جمعہ واز واشنا محرمی ما واز کو حضرت حسین شہادت رضی اللہ عنہ بیچارہ گئے ناکو چنگو نا خدا چنگو درا مجھتے میں روچی میں عرصی رہتا میں عرصی رہ چاہیتا مجھتے مگر شمیں عرصی نہ رہتا کندگا وہ شما کندے نا یا باری کندگی وادی مردم کندے نا وادی گری وائی نا ہنر نبو ہنک شما بگری بینچکے با دعا خیر کرنے اللہ تعالی جل شانو منی بیماریاں شفا بدا شما را ہم ہر کسی بیماری اللہ تمام بیماریاں ببا صحت کاملہ بدا اللہ تعالی علم انتا برکت بدا منی علماء میں عزیزانی یہ بزرگین علماء کشانی حمد ہمراہی اساتید جامعت الحرمین و خیلی از شاگردان جامعت الحرمین کے دین خدمتا چابہار تا اطراف شمی منطقہ مشغولا شانی یہ حمد و دعا خیر و طلب تقاضائے برکات ہیں کہ اللہ تعالیٰ من پہمی بے قابلیت مردمیہ ہم شمی دیما ادھر نندگے شما اجازہ داتا ہو یہ پہمی حبرانہ ہمیں قصے ہیں اس کو تن تو اللہ تعالیٰ شان مطابقہ عبرت ہے عمل ہے توفیق عطا فرمانی و یہ دیدارہ میں شمی اللہ تعالیٰ یہ مجلس تا آخری دیدار قرار مدہ میں شمی چوک و فرزند اولادا علم قرآن جنین و مردینانا و یہ کلنگی کے جنگ بتا انشاءاللہ مسلمانا ہمت کنا ہر کسی در ای مجلس آ مروچی نا شپید چندہ نے بھی بل منظور شیخ توجہ کنے کہ ادا شمارا ہم یہ مردما کشاورز ہیں کوہ نشین ہیں دکا شارک من ہزار ہی لگے دو ادار شان چتا چیزی بلکہ کمک کنے چار نے مگا یہ دینی مدرسہ ہے ہر کچھ مدارس کمک کنے خیرہ شریک کنے انشاءاللہ بتدریج ہمت کرے اشارہ کی واجہان آیا موری واحد بخشی ہے کہ ہم چہوار زندگی کرنے گے برائے کارا برائے مدارسہ کمک بکنے مدرسے جامعت الحرمین مرکزی مدرسے نیکش میں درستانی وہ ہج کسی ملک نہیں ملک اللہ جل شانہ تمام مدارس بزا بے مدارسہ ہر کسا دست کمک کے تو وہ نہ لوٹی تھا نا تو وہ نہ لوٹی دعا ہم بکنے یہ ہم کمک کی مزنی فرزندانا برائے مکاتب قرآن رہ بدے پوانگا حدگل مسلمان چو قرآن بزا میں ملکان سرباز از زمانے یا میں سباہا ہوں تی خانوادے رمگ پسان پچ کو شبان شیارتا بگا رمگ جدا بوتا شیرانش دوشت ملگوشتی بھی سماعت شمد بنک مار روپی پدا ہوتی درہ چاند دیں سباہا پدا من بورتا کسری فرد تو چوکیے تو آ سرا پدا چوپان شپانک آسر بازارا ما ابتدا بازارا تھی آخرا یہ راہ کے میں پس بورتا رسیتا میں چارے ہر کچھ صحبے نوازارا یہ لوگا چراغ چھین چراغ کچھ قندیل نیستا چراغ موشی نیستا پلیتی چراغ یہ بارے ہستا چیر اٹھش کو تنابو کی چیر تشتے کو کی ٹیل ایمانش کو نکتش آوے دیا روگنی سباہ کئی بل کاکان دا پچتان جنینانی آواز جنین آواز ظریف ہے میں ہر دیا چو بے نمکش ذرا زمزم قرآن ہر میں مگر ایک کوچے تھا کہ مارا پتے لوگ آ جا رہی ہے مرد رام مسجد قرآن ہوا تھا لوگان قرآن ہوا نہ نہت میں روستا انزا تھا کسی مردین جنین کم کسی ہم اہل خدمت غریب مریبا کہ اگر قرآن شنوانتا گا مردم نبوتا چین کہ آئی نامی بی بیوت جاگہا جنین تا مردین قرآن خان بابا بی بی زبیدہ رحمت اللہ علیہا حارون الرشید جنین شی قصر توکاگو شی ہر وہ مردم پر قصر قرار بگستے چو بین مکس کچو گرند گا مالکا ہم چو گرند بین مکس کس توار دولا بالانی گا چو ای قصر قرآن صدا پیدا گا چار پنچ شیبتے دہ دا یا ہفت ہشت من یاد نہیں ہنو تی قصر اتاق اتا جنینی معین کتا گا تو مثلا دو ساعتا شما ایک گروہ دہ نفر قرآن شروع کنے مثلا چا الف لام میما شما دو ساعت ہر کجا پورا بو مثلا نو کہ دو ساعت نزدیک وہ دک گروہ یا انگشانی قرآن دپ نہ بستے گا آیا شروع کو وانا گا نوشان قرآن دپ بس یعنی یا لحظہ ہی ہم زبیدہ وقت منی لوگ تا اللہ کلام تلاوت وانا گا بند میں بھی یک نازے ہمیں پہ سومی گروہ یا چارمی گروہ یا 24 ساعت شب روچے قرآن زمزمہ چی قصرہ حارون رشید جنے گا ہستا آلو نورانی بھی کہ قرآن تلاوت میں بھی 24 ساعت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمانی میں لوگ تو کا شفا تا فلان وقت من آگاہ ہو تو عبادت کو رندہ مات عدگ نصف آگاہ ہو حضرت مولانا زکریہ شیخ الاقطاب مولانا شیخ محمد زکریہ سہارنپوری کان دہلوی رحمت اللہ علیہ نویسی کہ منی پیت منی مسترین ناکو و دگیا کہ ہم غالباً سی نفر یا ہمیں دوئے شپا بنوبت آگاہ بوتا برا عبادتا آلوگی کہ ایتو کہا شب تا سبا عبادت بھی ودا غفلت کو جائیے یک پارچہ نور ہے اگر ظاہرہ تہارے ہیں ولی درواغے معنوی لہذا آل نورانی ہے اللہ تعالیٰ میشم لوگا رہن چو پر نور کا میشم سینیانا تمام افراد جنین و مردین کچھ کو بزرگے چو قرآن نورا مملو و سرشار بفرمانی بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ و آلہ اللہم صلی علی محمد و آلہ و اصحابی اجمعین آسینیک آیتو کا قرآن میں بھی آئی مانند خرابین لوگ ہیں پیغمبر علیہ السلام فرماندہ فتنیانی از بین بروک فتنانی وقتا راہ نجات فقط قرآن ہے قرآن وانو کی پت ما چوکے پت ما تا قیامت روچا تاج تاج سرا ایر کرنگ بھی میدان محشرہ چی ایر رشید نوری کے اتاقی تے فرزن بیارے بالفرض کے یارک نبی چطر روشن بھی انگر روشناتر بھی حافظ قرآن وقتی کہ جنت دفارسی کو شنتی قرآن قرار قرار آرام آرام با ترتیل با آہستہ آہستہ پادان تیز کا سر کبام بھو ہمو دا کہ قرآن تمام بھی من الجنة والناس تی آخری منزل ہے قرآن 6600 آیا اتفاقا آدم تے اختلاف اقوال ہیں 6600 اندی آیات ہیں اس معلومی کہ جنت تا ہنچین قصر رہا قرآن وانو کہ دیں گے بھی کہ 6600 طبقہ آیا ہستی کہ دنیا تا بھال قسم چمان ندیتا وہ نگین دی انشاءاللہ یہ جنت خصوصیت ہے فی ذالک فلیتنافس المتنافسون شمع دل کا شیہ چے قصری مارن جنت ہے تاگیما کنے راست پوچھے ہر کا راست پوچھے از تہ دل دستا برز کا ماشاءاللہ انشاءاللہ ارادے ہیں کہ وہ تی جین دیا اولادا قرآن بانی نے ہم چکے جنت ہی خسرا نصیب ہے انشاءاللہ یا اللہ قبول بکا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الاولین والآخرین سیدنا مولانا محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الغر المیامین اجمعین اللهم انا نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله نسألك من خير ما سألك حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون ونعوذ بك من شر ما استعاذ بك حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون نسألك ان تجعل كل قضاء لنا خيرا نعوذ بك من سوء القضاء وجهد البلاء ودرك الشقاء وشماتة الاعداء وعضال الداء ومن خيبة الرجاء ومن زوال النعمة وفجاءة النقمة، ونعوذ بك من تحول عافيتك. اللهم سهل علينا كل عسير وامنعنا كل ظالم. اي الله هر سختی بر ما آسان بفرمائیں، اے الله هر ظالم دستا چ ما دور بدارو، امارا چ ان ظلم و ستم تعدی دستا حفاظت کا، تمام مسلمین مظلومین، تمام مسلمین عالم امارا از ظالمان شر فتنه، اے الله نجات بده، اے الله چ تمام جنگ و فتنیاں کہ بنام اسلام و بنام های جدید نوکی کے جن ہم نزانہ اچیا، اے الله چ شان شر امارا عرب و عجمه، می جندان شر را، می نفسان شر را، شیطان شر را، ما را تمام عالم اسلام مسلمین حفاظت بفرمائیں. اهل شر که هدایت نبان شر را بان جندان منقلب کن، اهل شر و اهل فتنه کفار و مبتدئین و مشرکین دین دشمنان، می تمام مسلمانان دشمنان هدایت ناشدنیا، ای الله بودی جندان دور بده با هم دیگه به اختلافا و ان سلاح و تجهیزات نظامی ان جندان سرا کار ببند و ما را در امن و امان و اطاعت و بندگی توفیق بده، چه معصیت و گناه بی دینیا بی نمازیا چه بی قرآنیا، ای الله ما را نجات بده، ما را درست اهل قرآن و اهل دین اهل نماز اهل اسلام ایماندار بکن، ما را وتی ذات پاک محب و عاشق و شیدائی بکن، ما را وتی پاکی نبی عاشق بکن، ما را صالحین اولیاء و صحابه و اهل بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم عاشق و محب و دوستدار واقعی قرار بده، ما را جز سنتانی محیی احیاگر سنت های رسول خدا علیه السلام قرار بده، ما را قرآن وانگه وانی نگه و فهمگه ایسر عمل کنگه، تمام می آزا و ارکان جامعه پیر و جوان جنین و مردینا توفیق عطا بفرمائیں. اے اللہ میں استاد مشایخی کے مرتگان قبرانہ پر نور کا، میں پدر و مادران مردے قبرانہ نورانی کا، تمام مومنین و مومنات کی دنیا رفتگا مخصوصا یہ شہر یہ آبادی و یہ راہان کے مایاتی ہیں یہ قبرستانان سراکم میں گزر کو، تمام اسانی مقابر مسلمانان کے با ایمان رفتگا، اے اللہ ان قبرانہ روشنا بفرمائیں، اے اللہ ان عذاب قبر نجات بدے، اہل درجات درجات بلند بکا، اے اللہ اروچک مارا قبر خاکان چیرا سنگانی چیرا برے دفنی نکنن دوست احباب برگردہ، ما تنہا پشتک پہ اے خدا اتی قرآن نورا میں قبران تو کا بیار، اے اللہ اتی رحمتانا میں قرین بکا و اتی لطفا میں مونس بکا، طاعت و عبادات احادیث مطابقہ میں ہمراہ بکا، چی قبر عذاب فتنیا مارا حفاظت کا، اے اللہ سکرات موتا بعد از طول عمر با صحت و سلامت توفیق بندگی و طاعت کہ مارا برے چی دنیا مرگ وحدہ میں موتا شہادتین اقرار کلمہ شہادت بکا و میں سکرات آسان کا، چی خزی دنیا عذاب آخرت مارا نجات بدے، اے اللہ میں قبرانی عذاب چما دور بکن مارا عذاب مدے، مؤمنانی عذاب دور بکا آنا راحت کا قبرانی تہا، اے اللہ میں اختلافانا بوحدت و ایمانداری و دوستی و محبت امن و امان مبدل کا، قتل و کشتاران و خون ریزیانا اے اللہ بے امنیت و صلح و صفا تبدیل بفرمائیں، اے اللہ احوال شہر تہا یہ قتل چند قتل اتفاق کفگیں دور برا قومی تہا یہ فتنہ کفگیں دی جا ہر کجا ہستا، اے اللہ ان درمیانا ان دلانا ایمان خالص بده با هم دیگه آشتی صلح کنه مطابق تی قرآن مطابق شریعت محمدیه علی صاحب الصلاۃ والسلام علی فیصلہ کنه که توفیق بده هر مسلمان گردنا در مقابل قرآن خم بکن آن تسلیم بکن، مرا درستانا قرآن مقابل تمرد مرا مده، الا می سینایان آینه با صفای مودت محبت مسلمانی قرار بده، الا چه عذاب قبر قیامت ہمارا حفاظت کا، جو جہنم ہمارا رستگار کا، جنت الفردوس ہمارا نصیب کا، علم با عمل نصیب کا، میں ذہن حافظیانا قوی کا، طالب علمانا مدارس ای مکتب قرآن تمام مکاتب قرآن کتاب خان ہمارا رفتگی نرفتگی، اے اللہ تمام طلاب مدرسه جامعۃ الحرمین مدرسه بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا بانوانا جنین طالبانا در چابار و ای مدرسے دوی مدرسیانی فاضلہ فاضل حافظ حافظیاں ہر کجا دین خدمت کرنگا، اے اللہ آنا توفیق بده آن خدمت دائره وسیع بکن مدارس صاحب مکتبان را توسعه بده ترقی بده مسلمانان قلوب ها مدرسان قلوب ها به تعلیم قرآن علم قرآن ها تی نبی ها فرمانتا بهترین شما همش امان قرآن بانی قرآن بانی نمار جماع بهترین انسان ها قرار بده می مشکلان حل کن ای اللہ باران رحمت نازل کن ای اللہ مساجد میں شاندار و عزت دار کن می دینی مراکز عزت دار بکن می دنیاوی مراکزی که برای ما خیر آیان حفاظت کن مارا چنایا بحرهای که برای امور دنیا میں مفید ہیں علمی که در امور دنیا برای ما مفید ہیں میں چوکانا جوانانا آئی حاصل کنگے بعد قرآن علم حاصل کنگا توفیق عطا بفرمائیں قرآن میں ذخیر قانون دنیا نسب العین دنیا و ذخیر قبر و قیامت و آخرت قرار بده میں شفیع و میں رہبر و رہنما بسوی جنتی قرار بده قرآن میں خصم و میں دشمن و شاہد بر علیہ ما و میں بروک و تیلان دیو بجہنم قرار مده یا اللہ میں صلی اللہ رحم کرم کا و تی نبی پاک علیہ السلام مقبولی عزتداری امتی انتا مارا میں زن و فرزندہ چوک اولادا اہل بلاد و دیار و رستا و شہرانا داخل بکا میں مسئولین امورا اے اللہ و تی خوف بده مارا و تی خوف و خشیت بده مارا آیانا در امور مشترک با ہمدگر نیاز با ہمدگر ہمکاری ہمگامی توفیق بده آنی قلوبا میں دلان پر از خوف و خشیت کا و تی بیما مخصوصا میں مسئولان دلان تا پیدا بکا کہ آیا مردمانی ملتان حقوقا تی دستور مطابقا تی نبی سنت مطابقا رعایت کنا تو ادا بکنا مساوات و برادری برابری حقوق تا و معاملات تا رعایت بھی و مارا ہندر اموری کے جائز ہیں خلاف تی رضا نہیں گو آیا ہم فکری ہم گامی و ہم راہیت توفیق عطا فرمائیں نعمت امنیت مارا بدے چه شر و فتنہ مارا حفاظت کا چه شرارت مارا دور بدار امنیت واسعہ و گستردہ مارا نصیب کا مسکراتا منکراتا مخدراتا چه میں جامعہ ریشکن بفرمائیں اے اللہ اعتیاد و تریاق ہے امثال تریاق ادگے خواہشا چه میں جامعہ بردار و ریشکن کا مارا چشن نفرت عطا بکا میں صحت و سلامتا جوانانی پیرانی پاکے از مواد مخدرہ اے اللہ دور کن و تضمین بدے مارا تضمین بکا ہوتی علم تہا و تی قدرت تہا و مارا بیمہ بکن بسلامتیا و دشمنا با اترفندا میں جوانانا میں افرادا از بین برگن تو انا ناکام و نامراد و نابود بفرمائیں اے اللہ استکبار عالمیہ امریکہ یہ سر کردگیا انگلیسا دشمنان دینا یہود و نصارایا قابل ہدایت نہ آنا سرنگون و نابود بکن آنی تجهیزات نظامیہ با انجندہ منقلب بکن اے اللہ مسلمانانی اسلحیا علیہ مسلمانان کار مبند آنی توفیق بدے کہ در مقابل کفارا برای جہاد فی سبیل اللہ جائے کہ حکم تیگی بھی تقاضائی کن مسئولین امور ادا اعلان کنا بحقی ادا اے اللہ توفیق بدے کہ ادا استقامت بھی اگر نہ اللہ ما در مقابل جنگا ولو جہاد بھی تی بارگاہ عفو لوٹیں عافیت لوٹیں سلامتی لوٹیں صلح و آشتی صفا و برادرداری و مسلمان دوستی تقاضائی کنے میں سینائنا آئینے محبت و مودت و بدون آلائش نسبت مسلمانا چکینیا پاک سازی مرحمت بفرمائیں اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين وصل كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وعبادك الصالحين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.